Csodálatosan szép estét kívánok mindenkinek, így péntek este. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem, azaz, hogy velünk, ugyanis nem vagyok egyedül, és rögtön kezdjük azzal a cuccot, mint ahogy mindig is szoktuk, hogy hallotok rendesen. Rendesen. Jó a kép, jó a hang, minden rendben van. Mondjátok, hogy minden rendben van, attól azonnal megnyugszom. És mindenkinek sokkal jobb, hogyha nyugodt vagyok. Úgyhogy igen, csodálatos péntek este. Rögtön mutatom a sztár vendégünket, a hangulat polipot, aki éppen azt mutatja, hogy milyen hetem volt egyébként. Tehát ez a hangulat polip most azt mutatja, hogy milyen hete volt Bétnek, nem jó. Bét kedden kapott oltást, és kedd este már a hideg rázta, szerdán pedig belázasodott, ezért nem volt szerdán stream. Ezért mindenkitől elnézést kérek, de ez a Sputnik, ez ilyen beütött, mint az állat. Úgyhogy szerdán ezért nem volt stream, de most egyrészt ezt pótolni fogjuk a hétvégén, és nem is akarok egyébként nagyon sokat szövegelni, mert az a lényeg, hogy ez egy olyan különleges stream, amire korábban még nem volt példa itt ezen a csatornán, ugyanis ma este vendégem lesz még hozzá Csocsó, aki biztos, hogy sokak számára ismerősen hangzik a neve. Együtt dolgoztunk a PC Gurunál, ő volt egy ideig a PC Guru főszerkesztője, és hát ma este vele fogok beszélgetni, és úgy döntöttünk, hogy egyébként ezt a PC Gurus időszakot, az ő PC Gurus időszakát fogjuk átbeszélgetni, úgyhogy nem is nagyon szaporítanám egyébként a szót, mindjárt átváltok arra a layoutra, ahol mind a ketten látszunk. Kérek nagyjából fél perc türelmet, és addig is egyébként, hogy ne unatkozzatok, amíg én egy picit elvonulok, hogy mindent belőjünk úgy, hogy tökéletesen működjenek a dolgok, addig nézzétek meg, hogy milyen Harry Potter legókat jelentett ma be a Lego. Tök jók lettek, úgyhogy közben egyébként látom, hogy Gebbe régyelt minket, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlöm Gebbét és a régyelő csapatot is. A legjobbkor érkeztetek, jó szórakozást kívánok, most egyébként tényleg pár másodpercre eltűnök, és utána érkezem vissza Csocsóval, úgyhogy kitartás, egy fél perc türelmet kérünk, és jövünk, és kezdődik a péntek esti nosztalgia vonat, ami a PC Guru állomásokon fog végighaladni. Mindjárt jövünk! És kérem szépen, itt is vagyunk, itt van velem Csocsó, és nagyon szépen köszönöm egyébként Émitnek, hogy feliratkozott, ezt nem felejtem el mondani, nagyon szépen köszönöm, hogy Vikinek, hogy fölhívta rá a figyelmet, és köszöntsétek nagy szeretettel Csocsót itt a Twitch csatornámon, először remélhetőleg egyébként nem utoljára, polgári nevén Smejkál Péter, és rögtön vágjunk is bele azzal, hogy Csocsó, mondj néhány szót magadról, nagyon röviden, amit érdemes róla tudni azoknak, akik egyébként esetleg még a soha büdös életben nem hallottak rólad. Először is sziasztok, és köszi a lehetőséget, hogy itt lehetek. Hát igazából Bét elég jól bemutatott, videójáték újságírással foglalkoztam nagyon-nagyon sokáig, nagyon sok, igen, PC Gurunál, tehát 2009-től voltam külső cikkuró a Gurunál, és egész sokáig ott meneteltem, végül még főszerkesztő is lettem, Bét főszerkesztőségét végigdolgoztam ott. Utána dolgoztam még a Forbes magazinnál is, mint újságíró, most pedig már átléptem az újságírásba, most azt akinál dolgozom. Úgyhogy röviden ennyi. Na, játszani, most is játszom. Na jó, ez egyébként jó hír, hogy ezeket mind elmondtad, mert ezekre egyébként szerintem majd a beszélgetés során a PC Guru mellett ki fogunk térni arra, és egyrészt a Forbes-ra, egyrészt pedig az új melódra is, és közben Zoli Snow csírelt minket 100 bittel, ami tök jó dolog. Azt kell tudnotok, hogy Csocsó egyébként nem látja jelenleg a chatet, Úgyhogy ha írtok neki, és nem reagál rá, az nem azért van, mert bunkó, hanem azért, mert ő igazából csak engem lát, tehát hogy én töltem ki a látóterét, úgyhogy ezt tartsátok kézben, és az a lényeg, hogy mi most beszélgetni fogunk, én kérdezem, ő válaszol, lehet, hogy ő is kérdez majd engem, és akkor én is válaszolni fogok neki, de az a lényeg, hogy szeretnénk, hogyha ti is tudnátok neki egyébként kérdéseket feltenni, úgyhogy az lesz, hogy beszélgetünk valamennyit, amennyi éppen jól esik, és akkor az adásnak az utolsó részében szerintem egy ilyen 15-20 percen keresztül lehetőség lesz arra, hogy ti is kérdezzetek Csocsótól, úgyhogy nyilván a chatben folyamatosan lehet dumálni, meg lehet... Lehet reagálni arra, amit hallotok, de tényleg egyébként, hogyha konkrét kérdésetek lesz Csocsóhoz, akkor azt tartsátok meg a műsor végére, én szépen fel fogom neki olvasni, ő pedig válaszolni fog rájuk, és kezdjük is egyébként egy tök alapvető kérdéssel, hogyha már úgyis a PC guru lesz ennek az adásnak a központi témája, hogy... Hogyan ismerkedtél meg egyáltalán te a PC guruval? Mikor vetted a kezedbe az első számot? Hogy ismerkedtél meg ezzel az újsággal, ami aztán később egyébként az életednek egy elég meghatározó részévé vált? Hát igazából ez középiskolában történt, ült mellettem egy osztálytársam, aki először beszélt nekem a PC gururól, hogy hát ő azt veszem, az a legmenőbb játék újság. Én akkor ezt egyébként nem ismertem még ezt a magazint, csak azt tudtam, hogy van hozzá játék, ami egy nagyon nagy dolog volt akkoriban, ugye CD-n volt teljes játék hozzá, plusz még volt egy CD-n mellett, amiről egyébként akkor én még nem tudtam, csak apróság, ezt már akkor is az a Krisz csinált, akivel később sokáig együtt dolgoztunk, igen. És egy nagyon büszke barátomnak mondhatok. És hát igazából annyi volt, hogy nagyon szerettem volna ezt a lapot, és így, hát akkoriban az egy drága dolog volt, 2000 fontos újság, és megkértem a nagymámat, hogy figyelj, nagy hivatsz pénzt megvenni a PC-t, mondta, hogy te tessék, itt van ki. Jó, nagyon örültem neki. Elmentem a sarki boltba, és megvettem a PC-gurút a 2001 októberi számot, azt hiszem. 2001 és, hát, igen? Igen. A címlapon nem tudom, fú, bakker, az a baj, hogy erre most nem számítottam erre a kérdésre. Szerintem a címlapon Galactic Battlegrounds volt, aha. Talán. És a teljes játék viszont a Descent 3 volt. Ami egy, nem tudom, hogy kinek van meg egyébként, egy ilyen barlangban repkedő, sűrhajós, szóca maga mondja, egy nagy dolog. Jó kis játék volt egyébként, és hát tényleg azt nehéz szavakba önteni, amikor az ember hazavisz egy ilyen újságot, kibontja és látja, hogy 132 oldal, ilyen pici betűkkel. Ebből 100 a játékokról szól, de egyébként rengeteg olyan dolog volt, ami nekem akkoriban így engem úgy érdekelt, de nem találtam olyan információt. Tehát ez fontos kontextus betenni, 2001-et írunk, van már internet kevés embernek, nagyon drága, nagyon nehezen hozzáférhető. A magyar nyelvű internet döcög, vannak már oldalak, de egy-két híroldal, meg főleg fórumok vannak. Van is ma is egyébként, volt már egyébként azt hiszem akkor a játékportál is, de hogy nem volt egy annyira nagyon elterjedt formátum ez még. És akkor az volt, hogyha az ember szeretett volna valamilyen dologról, mondjuk videójátékokról, vagy mi hobbiról tájékozódni, akkor elment a boltba, és levett egy újságot, ami erről szólt. Egész sok játékújság volt még akkor, tehát én az 576-ot például korábban ismertem, abból volt a kilobájt, meg a konzol, megedzem, akkor még nem tudtam, mi a különbség, később jöttem, hogy a konzolos játék is van ilyen. Volt, azt hiszem, akkor volt már GameStar, volt... mi volt még, nem is emlékszem, de volt még olyan is, ami voltak ilyen cheat újságok, hihetetlen volt olyan magazin, amiben csak ilyen cheatek voltak. Érdekes apró, csak hozzáteszem, hogy ha már milyen újságok voltak, akkor már azt hiszem volt Guru Gamer, mert hogy az szerintem az már, vagy ja nem, az, ez még a kettő, nem, ez még a kettő, igazad van, ez még a szétválás egy előtt volt, később. Igen, egy évvel később következett, valóban. Fájdalom volt, gyerekek, el nem hiszitek, milyen érzés volt, hogy úristen, két sem vannak a kedvencem, nagyon-nagyon fura volt. Na jó, de hát ez az ember akkor, nem tudom, 14-15 éves voltam, szóval egész másképp jártam ehhez hozzá, ráadásul kicsit ilyen kvázi aszociális introvertált kölyökként baromi nagy dolognak tűnt, hogy van egy egész világ itt Magyarországon, amelyiket érdekli az, ami arra épül, ami engem érdekel. Nagyon szerettem a videójátékot egészen kis gyerekkoromtól fogva, édesapám mutatott be egyébként a játékoknak, és így azt mondtam, hogy bakker, ez nagyon király. Tehát tényleg föllapoztam, olvastam, minden betűjét kiolvastam. Azt semmit nem értettem, mert azt tudni kell, hogy ez 2001-ben még azért az, hogy az újságírás az úgy érthető legyen, az ezekben a lapokban nem igazán. Nagyrészt lelkes szakemberek írtak cikkeket, és akkor sose felejtem el Lajosnak a cikkeit, amiknek már az intróját, már a leadjét nem tudtad elolvasni. Tehát, nem 2000 pontot ért el az NV202042-es patch-el, amit egyébként, és erről szólt egy cikk 4 oldalán. Zseniás, minden betűt. És utána így annyira megtetszett, hogy így mondtam a szüleimnek, hogy én szeretném ezt, többet mondták, hogy hát rendben van, és előfizető egyébként sosem voltam, de mindig ez egy ilyen rituál lett nekem, hogy amikor tudtam, hogy jön a guru, akkor mentem a kedvenc boltomba, vagy újságosomhoz, kettő ilyen helyen szereztem a magazin, és levettem, és nagy öröm volt, és igen, egyébként volt utána az a szétválás, és utána én a gémeres olvasó lettem, egészen addig voltam gémeres olvasó, amíg az a magazin létezett, és utána visszamentem a PC-guruhoz, mert akkor ugroltam vele, hogy ott még legalább valamennyi ex-gurus gémeres csoportosulás még létezett. De egyébként, amikor a szétválás volt, én olvastam mind a kettő volt egy-két gurum is, nem mind, de volt. Illetve ami egy ilyen hihetetlen sztori volt, hogy itt, ahol lakom, itt van egy Szabó Ervin könyvtár, jó, mindenhol van egy Szabó Ervin könyvtár, de az volt nagyon vicces itt ebben a könyvtárban, hogy ők előfizettek régen PC gurúra. Egészen 98-tól volt egy rakás újságjuk, és hát azokat ki lehetett kölcsönözni, és én a rongyosra kölcsönöztem őket. Lemezeket is ki lehetett kölcsönözni, nem hiszem, wow. Nem mondtam is, nem mondta, hogy á, Péter, csak nem a PC guru lemez, de mondom, igen. Volt, amit többször kivettem, csak hogy még többet tudjam olvasgatni, és a vége az volt, hogy ők tartottak egy kiárusítást, és ilyen, nem is tudom, 50 meg 100 forint per újságért így szóltak, hogy hát lesz egy ilyen pénteken, ha gondolom, akkor jöjjek, persze, hogy jöttem, és így megvettem egy csomót, ami akkor ott elérhető volt, úgyhogy most egész sok régi magazinom, persze mindegyiket végig is olvastam, de egyébként nem tartozom ahhoz a generációhoz, így már rájöttetek, aki még flopin ismerte a gurút, meg ilyesmik. Nekem az első számítógép is, ami nem is az enyém volt, hanem édesapám munkahelyi gépe volt, az egy 486-os laptop volt, ez egyébként különadást érdemel, hogy 486-os laptop Magyarországon 93-ban, tehát az valami science fiction, igen. Abszolút, abszolút. És én azon szerettem meg a játékokat. Úgyhogy ez így a röviden az, hogy hogy jutottam a guruhoz. Egyébként ezt érdemes lehet, hogyha nincsenek képben azok, akik nem élték végig ezt a PC-gurus dolgot, vagy egyáltalán még nem is éltek egyébként akkor, hiszen ennek 21 éve, tehát hogy ugye 2001-ben történt az, hogy ugye volt a PC Guru magazin, és akkoriban már volt a GameStar, és akkor a PC Guru magazinnak konkrétan az egy része úgy döntött, hogy ők indítanak egy másik újságot, egy gamer újságot, és ez lett a Guru Gamer nevezetű magazin, amiről ugye egy idő után leperelték ugye a guru szót konkrétan, és utána már csak gamer volt, hogyha jól emlékszem. Javíts ki! Az a baj, hogy én sem emlékszem erre a sztorira teljesen, mert ezt már ugye csak felnőtt fejjel hallottam és ismertem meg a dolgokat, de valami olyasmi volt, hogy az újság szerkesztősége összekülönbözött a kiadóval, amelyiknek más elképzelésű voltak arról, hogy mit kéne csinálni ezzel a brenddel. Ők úgy döntöttek, hogy átállnak egy másik kiadóhoz, vitték magukkal a tudásukat, és akkor csinálnak egy újságot. Ez lett a Guru Gamer 2002. szeptemberében első címlap Maffiával, Hancu cikkével. Azt hiszem Hancu, remélem most nem mondtam hülyeséget, de szerintem jó volt. És utána indult egy pereskedés, hogy ők nem használhatják a guru nevet, ami bevallom egyébként szerintem így utólag fura is volt, hogy két guru nevű új, tehát furcsa, igen, volt. A gamer, ami egyébként tök jól hangzik szerintem, meg tök lényegre törő név, én nagyon szerettem azt a címet, és a Gamer magazin ment valamikor 2003-ig, de ezt azt kell tudni, hogy ebben benne volt minden gurus, tehát nem nagyon maradtak a másik újságnál, pár ember ott volt, meg aztán toboroztak egy új csapatot, de hogy nem volt az igazi, és valamikor 2003-ban történt, 2003 tavaszán, hogy az akkori Gamer magazinnak a csapatának egy része fölállt, és visszament a guruhoz. És akkor így utána alakult ki az a guru, amit egyébként nagyon sokan már ismertek, tehát ilyen 2003-tól kb. 2007-ig, amikor már te is jöttél, Bét. Akkor ezt kiegészítem egyébként azzal, bocsánat, hogy közövágok, de hogy úgy volt, hogy ugye én a szétválásra nem pontosan úgy emlékszem, mint ahogy te, de egyébként ez teljesen mindegy, mert hogy nekem nem pont így meséltek, de hogy ez teljesen lényegtelen, tehát hogy tényleg az volt, hogy elment a régi gárdának egy része, és a kiadónak hívnia kellett egy egészen új csapatot, hogy folytassák a PC gurút, és ez azért érdekes egyébként ebben a beszélgetésben nagyon röviden elmondom, mert hogy ugye én ennek köszönhetően kerültem a PC guru közelébe, mint újságíró, mert hogy ugye amikor újraindult a guru, akkor hiány voltak embernek, és konkrétan a Levrovban megjelent egy felhívás, hogy aki szeretne a PC gurúnak cikkeket írni, az jelentkezzen. Én akkor már főiskolás voltam újságíró szakon, és hát azt mondtam, hogy hát gyerekek, hát itt vagyok, és írtam is nekik, hogy akkor én jelentkeznék. A jól emlékszem, talán próbacikket kértek tőlem, vagy én küldtem már nekik, mert akkoriban már megjelentek egyébként cikkeim máshol, és én ennek hatására kezdtem el a külvilágot írni. Tehát, hogy ugye 2002-ben volt, hogy én megjelentek az első cikkeim a PC Guruban, és akkor írtam először a könyveket, meg a zenéket, ami aztán filmeket és a DVD-ket, aztán kibővült zenére, meg könyvre. Nem emlékszem el, de hogy a végén ezeket írtam, és való igaz, hogy egy ponton, tehát hogy én ugye a Bernek a csapatával kezdtem el dolgozni, és akkor ugye tényleg eljött a PC Guru életében az a pont, amikor a gamertől visszajöttek Sasáék, és Bert leváltotta Sasa, mint főszerkesztő, jött Hancu, jött Gret, jött vissza Krisz, meg a többiek, és akkor én évekig dolgoztam nekik külsős újságíróként, csináltam tényleg a külvilágot, nagyon elvétve írtam játékteszteket, és ugye 2007-ben kért föl Sasa, hogy amikor Hancu ott hagyta az újságot, átment ugye az Indexhez, akkor megkérdezte, hogy lenne kedvem szerkesztőnek lenni, és hát nyilván hülye lettem volna azt mondani, hogy nem. Na hát én csak ennyit szerettem volna egyébként mondani, hogy igazából az az érdekes, hogy Csocsó már azelőtt ismerte a PC Guru újságot, mielőtt én elkezdtem volna írni bele, viszont akkor tért vissza a PC Guruhoz, amikor már írtam bele. Szerintem ez így helyes, nem? Ebben biztos vagyok, hogy helyes egyébként, mert én akkor már emlékszem a nevedre, azt nem tudtam, hogy ennyire korán elkezdted egyébként. 2002-ben igen, tök durva. Na, és viszont akkor, hogyha ezt így megfejtettük, hogy pontosan hol csatlakoztál be a guruba, és én ezen a vonalon hol helyezkedem el, mint becsatlakozási pont. Jön egyébként az a kérdés, ami tovább vezeti ezt az egész sztorit, hogy mikor jutott egyébként eszedbe az, hogy te írjál, tehát hogy ne csak olvassál videójátékokról, ne csak videójátékokkal játszál, de hogy írjál videójátékokról, tehát hogy az tudom, hogy mielőtt ugye felbukkantál a PC Guru írói gárdájában, te már máshol írtál, és akkor mesélj egy picit arról, hogy lett belőled egyébként gamer újságíró. Hát ez úgy történt, hogy már akkor elkezdtem ezen gondolkodni, nekem ezt kell csinálni, amikor fellapoztam az első gurút. Láttam, hogy úristen, ez a világ legkirályabb dolga, de hát nyilván ekkora még az embernek fogalma sincs, hogy lesz van belőle újság. Van egy ilyen elképzelés, hogy ezek az emberek egész nap játszanak, jókat beszélgetnek, aztán néha írnak rá cikket, amiből egy ussi varázsütést, ott lesz a papíron valami, biztos a fát is ők vágják ki a papírhoz, szóval ilyen teljesen semmi fogalmad nincs, hogy készül egy magazin, de valahogy éreztem, hogy nem ez vonz. A játékokkal már egész kicsi gyerekkoromban kitaláltam, hogy foglalkozni akarok. Fun fact, programozóként is tanultam, de borzasztóan tehetségtelen voltam benne. Szereztem egy OK-s képesítést, ami arra volt róla, hogy eljövök, hogy ez soha többet, és beraktam a fiókba, és szerintem aznál el is évült. Tehát, hogy így, szerintem kinyitnám, hogy ilyen kis elporladna. De hogy én kezdettől fog úgy jöttem, hogy játékokkal foglalkozni, de nem tudtam, hogy hogyan. És 2003-ban volt, még nem tudom, ki emlékszik, az egyik legkorábbi játékportára, online portára, ami nem a PC Dom per Play Dom, Hello Dino, hanem azt hiszem, hogy vagy azzal együtt, vagy talán még azelőtt indult, de nagyon nagy szám volt, az a HC Gamer. És a HC Gamer volt, egy külön szerkesztősége volt gyerekek. Én nem tudom, hogy azt hogy építették akkoriban a feldők, nagyon megelőzték a korukat. Tehát nekik az volt az elképzelésük, hogy mert akkor egy online gaming portált építenek, amikor ez még úgy nem létezik. Vagy csak ilyen nagyon ilyen baráti alapon. Tehát, hogy összeülnek haverok írnak, ők meg így komolyan vették. Még a tévé is bemutatta őket. Egyszer emlékszem, hogy valamilyen a műsorban, mi riportban, talán a Fej Tamásos riport, nem emlékszem, de valahol szerepeltek. És tényleg komolyan vették az egészet. És ott volt egy cikk, hogy elindult az első Doom 3 fansite. Doom 3, tehát hogy így. És hogy oda, ott lehet így írok, hogy az így van. És akkor ott írtam oda így az akkori adminnak, hogy de weboldalon nem voltak menüpontok. Nem tudom, és így feltölteném szöveggel is. Írtam egy-két borzalmas szöveget hozzá, ami te, aztán... Miért voltak borzalmasak? Tehát, hogy így utólag... Hát, és mit mondjak, egyrészt semmi fogalmam nem volt, hogy miről írok. Tehát, hogy így három hangjairól a játék meg se jelentett, hogy volt két trailer, onnan a fenéből tudja, milyenek a hangjai. Kettő, meg hát akkor írtam először TXT-ben szöveget úgy, hogy az valahol megint, és akkor berakták, és ja, nagyon büszke voltam, hogy milyen király. És igazából ez a csapat... Hát abszolút, abszolút, és még Windows 95 se kellett. És ez volt az a pont, ahol így én elkezdtem ezt így elvezni, hogy írni dolgokról, ott lett egy valami játékportál, ami ilyen nagyon rövid ideig működött. Utána a Gamer magazin megszűnését követően már létezett a Gamer Online, amit még egy ideig vittek ilyen lelkes srácok, és akkor nekik még írtam játékokról. És utána az is megszűnt, akkor jött a Gamekapocs, ez egyébként ma is működik, uh-huh. És én oda kezdtem a játékokról írogatni, és hát nyilván ez egy ilyen abszolút ilyen szerelemprojekt volt középiskolában, és nem egy olyan dolog, ami így, nem tudtam, hogy én ezzel tényleg tudok majd foglalkozni. Én egyébként 14 évesen döntöttem el, hogy újságírónak milyen királyenne lenni, de nem tudtam, hogy tényleg. Igen. De fogalmam nem volt ez, hogy lehet, és a tanulmány eredményem sosem voltak olyan jók, hogy én ezt a tradicionális utat bejárom, hogy elmenjek a főiskolába, vagy az egyetemre újságírás tanulni, tehát én azt is csodáltam, hát, hogy ez itt az élő példa. Elmette középiskolába. Tehát, hogy itt az élő példa, hogy nem kell neki ott tanulmányi eredmények ahhoz, hogy aztán újságírásra menjél főiskolára, tehát hogy nagyon alábecsülted magadat, de folytasd kérlek. És hát végül annyi lett, hogy ugye, hogy írogattam ide-oda, egyre több helyen jelentek meg online cikkeim, egyre nagyobb cikkeim, és a guru egyébként úgy jött képbe, hogy én ott elég aktív fórumozó voltam, a PCGU fórumnak már 2003-4 óta tagja voltam, és így az akkor ilyen ősfórumos régi csapattal, tehát ilyen Royal 04, Tomész, tehát olyan emberek, akik ilyen így a régi csoportnak voltak a tagjai, de nagyon-nagyon kemény, meg akkoriban fórumozós élet Magyarországon az interneten nagyon kemény volt. Tehát létező dolog volt, komplet közösség. Hát olyan volt, mint most Facebookozni, tehát hogy szerintem aki ugye... Ugye, aki akkoriban internetezett, és nem volt még közösségi média, tehát hogy konkrétan abban az időben a fórumozás volt a közösségi média. Én mondjuk nem a PC-gurum fórumoztam, hanem az Indexen fórumoztam, tehát hogy ott toltam a képregényes fórumokat, tehát hogy mielőtt volt a közösségi média, ahol így egymásra találtak azok az emberek, akiknek esetleg az érdeklődése ugyanolyan lehet, az ugye régen a fórum volt, és most mondjuk ugye, tehát például a fórumozás, az, ahogy én látom egyébként még a PC-gurum online ma is megy, tehát hogy ott viszonylag aktívnak tekinthető a PGO-nak az a része. De folytasd tényleg. Abszolút, igen. És de mindegy, szóval csak annyi, hogy így nagyon-nagyon bele voltam zúgva a fórumba, és akkor néha belinkelgettem a cikkeimet. De hogy azért nem vittem túlzásba, mert tudtam, hogy a moderátorok annyira azt nem csípik. Engem sem csíptek különösebben a moderátorok, de mindig annyira tudtam így ugrálni a kategóriák meg a vélemények között, hogy sose tudtak igazán megfogni. Azt hiszem életemben két varnoma volt, tehát wow. nem tudtak megszivatni, de azért úgy kóstolgattam mindenkit. És az lett a vége a dolognak, hogy amikor már úgy láttam, hogy tök jó lenne megjelentetni valamit printben, uh-huh. akkor mellett... Igen, mert akkoriban még azért a printnek presztízse volt. Tehát, hogy nagyobb presztízse volt, mint mondjuk manapság, nem? Hát, akkoriban az egy olyan fokmérő volt, hogy nyilván ma is vannak ugye fokmérő különböző médiumokban, hogy mondjuk hova írhatsz és hová nem, hol jelenik meg a cikket, hol nem, és a print újságoknak is volt egy ilyen kicsit magasabb ázsia, mert az internet akkoriban nagyon sok ilyen fansite-nak uh-huh. adott otthon, különösen videójátékban. Tehát a nagy híroldalak meg ilyenek már akkor is működtek, és akkor is igen presztízses dolgok volt azok, tehát nem minden hülye tudott cikkeket írni ezeket. Mert hogy nyilván gamer fronton értettem ezt a presztízst. Ja, úgy abszolút. Tehát voltak nyilván gamer oldalak online, de hogy nem ugyanaz volt az a szint. Oda bárki írhatott, általában nem volt szerkesztő, nem volt semmiféle átolvasás, talán néha valaki kitörölt egyet space, de még én is emlékszem olyan, most azt nem mondom, hogy ez melyik oldalon volt, ahol én írtam a főszerkesztőnek egy Rambo 4 kritika után, hogy amiben egy külön bekezdés szólt arról, hogy mi ez a hülyesség, kitalálta ki azt az országot, hogy Burma, hát ott biztos a burmusok laknak, és meg kellett írnom, hogy mi a már, tehát hogy csak máshogy hívták, és hogy így ezt talán így nem kéne kitenni. Szóval voltak ilyen vicces dolgok, de ez nem, azért a print ez nem így volt. Tehát a printről mindenki tudta, hogy ezt komolyan szerkezték, az egy olyan cucca, hova kevesen írnak, ráadásul még akkor a guruban nagyon sokan írtak azok közül is, akikre én így nagyon-nagyon masszívan ilyen példaképként felnéztem, akiket már akkor így 10 éve ismertem, akkor az újság volt. Tehát ilyen nagyon nagy szám volt. Jó, nem 10, mondjuk 8, de hogy akkor is. És emlékszem, hogy a fórumon írtam egy üzenetet, azt hiszem, Miguel, ez pont szóba jött a múltkor a streambe, és akkor rosszul mondtam. Miguel lesz a kapocsára, emlékszem, egyébként ez lett volna a következő kérdés, hogy hogyan kerültél a guruhoz, mert hogy nem rajtam keresztül, tehát hogy egy csomó ember rajtam keresztül került a guruhoz, mint például a John Bart, vagy a Dömös Zsuzsi, Mahmud, tehát hogy igen, de hogy te mondjuk pont kivétel vagy, mert hogy téged Miguel hozott be. Arra emlékszem, hogy beszélt arról, hogy van ez a gyerek, találkozom vele a Mekiben és dumálunk, tehát hogy nekem ez rémlik, és akkor mondtam, hogy jó, van, persze, tehát hogy abból soha nem lehet baj, hogyha vannak itt tehetséges emberek, de hogy én már csak konkrétan a végeredménnyel lettem szembesítve. Ez itt most nyilván hülyé hangzik, de hogy én a végeredményt kaptam, hogy itt van ez a csávó, ír nekünk cikkeket. Úgyhogy most jöhet az a rész, hogy pontosan hogy volt ez a találkozó a Mekiben? Egyáltalán Mekiben volt, vagy csak rosszul emlékszem? Mekiben volt, abszolút jól emlékszel egyébként, Mekiben volt, és az első üzenetet ő írta nekem a fórumon, egy ilyen hegykés migeles izé volt, hogy cső, figyelj már, te szoktál írogatni egy játékokra, küldjél már egy-két cikket, csak úgy kíváncsi vagyok, és én teljesen belelkesültem. Összettem néhány olyan cikkemet, amikre akkor úgy azt mondtam, hogy... Egy pillanat, hogy egyébként írjál neked a cseten, hogy igyál. Tehát, hogy én már ittam, igyál te is. Tehát, hogy igen, tehát, hogy ez fontos, igyál szépen. Utána folytathatod a Mekis sztorit. Igyál. Köszönöm szépen, hogy szóltatok. De sem van. Nyugi, csak szóval, tiszta, egyelőre tiszta víz. Tehát, hogy... Na, ja, igen, majd utána... A bebaszós lány, utána jön. Na és utána volt az, hogy én így elküldtem neki, és itt semmi nem történt, tudom, heteket, hónapot. Mondjuk még erre van. És emlékszem, hogy egyszer írtam egy üzenetet neki, hogy figyeljetek, nagyon szívesen írnék bármit, engem nem érdekel, hogy ez hogy van, ha akár egyszer megjelenhetne, csak nézzétek meg milyen. És akkor visszaírt egy olyat, hogy hát ő régóta gondolkozik azon, hogy én írhatnék nekik, miért nem találkozunk egyet, fussunk össze, és akkor ennyit itt, hogy Móricz Meki felvett MSN-re, emlékeztetnék az MSN-re, wow. A Messenger elődje, akkor még nem volt Viber, nem volt se, akkor még MSN volt, és akkor ott megírt, hogy Móricz Meki, ennyi volt, persze Móricz Meki. Ja igen, mert hogy akkoriban ugye még a 11. kerületben volt a PC Guru-nak a szerkesztőség, mert ugye akkor a PC Guru még épp a Motorpress-ének a tulajdonában volt, a Motorpress-e kiadó tulajdonában, és ugye a 11. kerületben dolgoztunk, és ezért is ragadt meg a Meki, mert hogy nekem az rém lett, hogy meló közben kiugrott egyszer a Mekibe, hogy akkor most találkozik ezzel a srác, és akkor mondtam neki, hogy jó van, csá, és oké, tehát ugye ezért maradt meg benne a Meki, és szinte biztos voltam benne, hogy ez a Móricz Meki volt. De akkor jól volt. Tehát örülök, hogy így, nem is tudom, ez hány év? 12 év távlatából, és ezek a fontos részletek megmaradtak az agyamban, hogy McDonald's. Ez 2009 tavasza egyébként. Azt hiszem május, valahogy így. És akkor mondta nekem, hogy leültünk, és így hozott újságot, mert akkor egyébként én már 2 éve nem vettem a PC Guru-t. Én 2007-ben hagytam abba a PC Guru vásárlását. És, na, amikor oda kerültem szerkesztőként, abba is hagytad. Hát, köszi. Mutatom, hogy mit gondol erről a polipom. Oké. Okay. Egyébként szerintem te még akkor nem voltál, én akkor hagytam abban. Én is ezt mondanám most, igen, én is ezt. Így szép mentés, azt kell, hogy mondjam. Köszönöm szépen. És az is hozott magával, és hozta, és emlékszem, hogy Need for Speed Shift volt a címlap, meg minden is lapozgattam, és mondtam, hogy tök jó, és így beszélgettünk pár mondatot, és mondta, hogy figyelj, akkor én adnék is neked cikket, és én tökre meg voltam lepve, hogy oké, mit? És mondta, hogy hát, hogy Aliens vs. Predator érdekel, ez a 2008-as AVP játék, ma már nem sokan emlékeznek egyébként erre, de az egy nem akkoriban egy ilyen nagy visszatérés volt, hát nem volt túl jó sajnos szegény. De hogy ilyen nagy-nagy visszatérésnek tűnt, és tökre ültem, 4 oldal, viccelsz, hát az bazi sok, tök jó. És rendesen ugye hazamentem, és ahogy tudtam, nekiálltam. Na most nem tudom ki, hogy tudja, hogy hogyan készültek ezek a cikkek a guruban, vagy akár... Szerintem nem tudják, hogyan készültek ezek a cikkek a guruban. Szerintem se. Ez nagyrészt desktop újságírás, de abból is ez a leg... Tehát Magyarországon nehéz lett volna mondjuk, nem tudom, megszólaltatni a Warner-t, vagy mit, nem is volt, azt sem tudták, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, hanem akkor az volt, fölmentem a netre, és olvasgattam el ezt cikkeket, megnéztél két videót, ha szerencséd volt akkor valamiféle interjú, de hát azért vegyük hozzá, hogy ez 2008, még a YouTube is ilyen gyerekcipős dolog. Gentry Rasson voltak interjúk, meg az IGN már akkor csinált videós tartalmakat, ezek egy nagy cuccok voltak, és onnan lehetett így művelődni, és ebből szedtem össze az egész cikket szinte. Tehát, hogy ezt mondta, azt mondta, itt mondta, ott mondta, ilyen lesz a játék. Elküldtem a cikket, nagyon sokszor végigolvastam, és közben írtál te egyébként, szintén MSN-en, hogy fölvettél, és akkor mondtad, hogy hát lenne egy két oldalas Still Life 2 teszt. Still Life? Still Life. Mi az Isten volt ez a Still Life? Emlékszem még arra? Nem, de tehát, hogy ahogy így elképzelem, ennek a csórinak adok valami szart, tehát hogy így tudom elképzelni egyébként a Still Life-ot, tehát hogy őszintén és fogalmam sincs, hogy mi lehetett az a játék, de hogy így tudom elképzelni, hogy itt van ez a retek, adom ennek a szerencsétlennek, úgyhogy de cáfolj meg, kérlek. Nem így volt, mert a Still Life egy nagyon-nagyon magas presztízsű kalandjáték volt, point and click kalandjáték, abban az időben, amikor ezek kezdtek visszatért, ez ilyen szibériás korszak. És néztem is, hogy fú, hát ez tök jó, mert én egyébként küldtem nektek kalandjátékos cikkemet is. Aha, és így gondolom... Miguel biztos elolvasta. Én meg játszottam vele, és hát egyébként annyiban igazad lett, hogy sajnos amilyen nagy presztízsű volt az első rész, olyan borzasztóan rossz lett a második, mert a kedves fejlesztők valamiért kitalálták, hogy amihez nem értenek, az a 3D grafika, tehát legyen minden 3D-ben. Olyan is lett a játék, nem volt jó, nem volt élvezetes, bugos volt, minden baja volt, és a végén megírtam a tesztet két oldalba, és hát emlékszem, hogy szerintem én annyi cikken még nem ültem. Tehát amikor már az első mondat, hogy 8-szegyelő így olvasod. Mi nincs benne. Nagyon vicces. Pedig akkor még nem is ismertél valójában. De úgy voltam, hogy ez egy nagy dolog, hogy az ember filmbe, és már akkor már 6 oldalt bíznak rám, jó ég, és láttam, és akkor így te volt semmi. És így megkérdeztem, hogy egyébként mi a véleményed, és mondtad, hogy azt hiszem azt írtad, hogy egy-két stilisztikai hibától eltekintve teljesen meg voltam vele elégedve, és akkor nagyon örültem, hogy olyan király. És onnantól kezdve egy folyamat kaptam egyébként a cikkeket a guruba, és én nem emlékszem rá, őszinte leszek, tehát hogy egészen mostanáig azt se tudtam, hogy ez a játék létezik, tehát hogy oké, lássuk be, ez 12 éve volt, de hogy jó, igen, egyébként, tehát hogy azt azért tudni kell, hogy nem Csocsó volt az egyetlen, akinek így adtunk lehetőséget arra, hogy írjon a PC guruba, és hát nem mindenkinek sikerült élnie ezzel a lehetőséggel, de az, hogy egyébként eleve, hogy kapott egy cikket, én azt mondtam rá, hogy egy-két stilisztikai hiba volt csak benne, és utána még kapott cikkeket, ez tényleg azt jelenti, hogy valószínűleg az a cikk nem volt annyira szar. Tehát, hogy így tudom a saját oldalamról elmesélni ezt a sztorit, amire egyébként nem emlékszek, csak a saját magamból kiindulva tudom elmondani, hogy valószínűleg ez tényleg nem lehetett annyira szarcik, de majd lehet, hogy egyébként, hogy végeztünk ezzel a műsorral, akkor visszakeresem és elolvasom, és így megpróbálom 12 év után eldönteni, hogy az általad írt, vagy általam megszerkesztett cikk, az jelen elmém szerint milyen minőségi színvonalat képvisel. Egyébként borzasztó visszakeresni régi cikkeket. Tehát nem tudom, hogy te csináltad, de én néha volt, hogy elolvastam egyet-egyet, amire emlékeztem, hogy régen írtam, és azok a hibák, amiket az idők folyamán az ember megtanul el kell űrni, és már ösztönösen nem csinálja, nyelvtani hibák, a sajtónyelvnek olyan ragadványai, amiket pedig el kellett volna felejteni, de sajnos akkor ugye az emberek nagy része autodidakta módon tanulta ezt, és ez így megvan. Azok így visszaköszönnek, és így téped az arcot, hogy úristen, hogy írhattam oda, hogy amely, amikor oda ez lenne. Nem tudom egyébként, hogy én elolvastam egyébként valamikor mostanában az egyik, azt az Arkham City cikkemet, ami hát most már hány éves? 8. 9, 8. Na mindig régi, és őszinte leszek, tehát hogy így nem éreztem annyira vészesen rossznak. Tehát hogy így úgy gondoltam, hogy végül is egész jól megírtam. Tehát így, és most nem tényleg, tehát egyébként régi cikkeket visszaolvasni, az nem tesz jót az egódnak alapvetően. Én tehát, hogy 10 éves. Úristen, 10 éves. Tehát, hogy, és egész jónak éreztem. Tehát hogy úgy gondoltam, hogy hogy az 2011-es, most tényleg most írják egyébként a chatben is, hogy 2011-es az Arkham City, és így elolvastam, és így egész azt mondtam, hogy nézd már, úgy néz ki, hogy már 10 éve is tudtam írni. Tehát, hogy így tökre elégedett voltam, hogy ez a cikk így megszületett, és ilyen formában megjelent. Tehát, hogy abszolút nem éreztem kínosnak visszaolvasni, de hogy ezzel az egy cikkel tettem ezt meg, és azt tudom, hogy azzal sokat foglalkoztam, azzal a cikkel, és ezért olvastam el azt a cikket, de hogy mondjuk nem tudom, nem merném elolvasni a 2007-es Guruba írt első tesztjeimet. Már csak azért azt tegyük hozzá, hogy egyszerűen nagyon sokat számított a cikkek körülményei is, tehát például sokan nem tudják, de volt olyan, én emlékszem, hogy időszakra, hogy 2-4 oldalas cikket kellett megcsinálni, végigjátszva a játékokat, nem tudom, egy hét alatt, mert annyi idő, vagy néhány nap alatt, mert annyi idő. Emlékszek ennél rövidebb időkre is. Volt rövidebb is, és azért azt nyilván tudni kell, az ember lehet bármilyen fantasztikus író, azért a hihetetlen rövid idő alatt is olvasható teljesítmény az nem egyenértékű a kiválósággal. Hozzá kell egyébként tennem, hogy szerintem a Guruban, főleg abban az időben én azért, tehát akkor egyébként, na most ugye mondtad, hogy volt egy ilyen fokmérő a printben. Azt nem tudom, hogy általában a printben milyen volt a fokmérő, de azt tudom, hogy a Gurunak még akkor is nagy fokmérője volt, mert olyanok írtak ott, akik azért úgy tudtak. Tehát amikor oda bekerültem, és láttam, hogy nincsenek szétszerkesztve a cikkeim, volt egyébként, hogy megkértem például Miguelt, hogy mutasson olyat, ami úgy nagyon gáz, küldje át is a cikket, meg azt hiszem téged is, hogy mutasd meg, hogy mit szerkesztettél, hogy néz ki korrektúromokban. Ja, és akkor kaptad ezt a cikket, amiben több volt a piros, mint a fekete. Olyat látod, nem? Egyetlen egy csak vicceltem egyébként. Egyébként egy volt, és azt szerintem az nagyon-nagyon cink volt, az a Rogue Warrior. A Bethesdának volt egy ilyen nagyon sokáig elfelejtett, majd hirtelen kiadott borzasztó játék, és abból kért Miguel egy kétoldalas előzetest, úgyhogy volt két kép, meg öt mondat. És abban az ember ír valamit, és akkor mondta, hogy hát, volt vele munka, de... Szóval, hogy ezek ilyen dolgok, de alapvetően ott annál én is éreztem azért, amikor oda kerültem, hogy itt azért egyrészt olyanok vannak, akik értenek ehhez, tehát hogyha ő azt mondja, hogy jó a cikk, akkor az jó cikk, ha valamit megszerkez benne, annak oka van, és az volt az első találkozásom az ilyen, egyrészt azzal nagyon szigorúan kell venni, hogy hány karakter valami. Én soha nem írtam egyébként se túl rövidet, tehát én szinte ilyen mániásan az a poénkat, amit eddig szórakoztam, hogy kb. Ugyanannyi nem lett, amennyi meg volt írva, és akkor ilyenek voltak, hogy 12.500, meg 16.100, tehát ilyen nagyon absztrakt számokat kaptunk. Aztán megtanultál cikket írni InDesignban. Nem, egyébként azt sose csináltam. Wow, én a végén már csak azt csináltam. Na mindegy, bocsánat, hogy megint megszakítottalak, de hogy igen, én a végén már csak InDesignben írtam cikket, mert pontosan láttam, hogy hol lesz a vége, és már nem kellett többet a karakterszámmal foglalkoznom. Na mindegy. Jó, lehet, hogy hazudok, lehet, hogy csináltam ilyet, de szerintem csak én egy-két bekezdést csináltam, hogy irátforag csináltam. Gyorsan elmondom egyébként a nézőknek egyébként, amikor arról beszélünk, hogy InDesignban cikket írni, az azt jelenti, hogy az InDesign az a program, amivel a nyomtatott lapot megtördeltük és megdizájnoltuk. És egy csomószor volt az, hogy adtunk a designernek egy adott karakterszámot, mondjuk 15.000 karakternyi blablabla bla, bla, latin szöveget, az befolyatta a dizájnba, megcsinálta a dizájnt, és amikor én befejeztem a PC gurúzást, az utolsó két évben én már nem Word-ben írtam a cikkeket, hanem konkrétan mindig a kész dizájn, megdizájnolt cikkbe írtam bele a szöveget, és így pontosan mindig láttam, hogy mennyi karakterem van még, mennyi karaktert írhatok. Ezt kell egyébként erről tudni, hogy én a végén már így dolgoztam, és ezért soha nem kellett mondjuk kibővítenem cikket, vagy meghúznom saját cikkemet, mert hogy az mindig akkor lett kész, akkor lett vége, amikor odaértem az utolsó oldalnak az aljára. Igen, egyébként tök érdekes az, hogy én régen, amikor oda kerültem dolgozni, akkor nekem az InDesign az ilyen varázslatnak tűnt. Tényleg úgy nézett ki, hogy így bementem, és láttam, hogy ott ülnek a komoly szerkesztőurak, meg van nyitva náluk egy ilyen fura program, amiben több szín, meg gomb van, mint tudom, egy bohóc ruháján, tehát én nem jövök rá, hogy úristen, mi ez. Be van zoomolva az oldal ilyen 10.000-szeresen, tehát az, ami az újságban egy kis piros folcet, egy ekkora pixel, rajta ekkora betűk, mit tudom én, Need for Speed, és akkor és ezt csinálják, azt kapingatnak. Az olyan szavakat dobálóztak, mint imprimatúra, meg színegység. És én hiszem, mi van, ezek az emberek ilyeneket tudnak? Mégiscsak kellett volna az a sajtós diploma, tudod? Nagyon szürreális élmény volt egyébként. De tény is való, hogy ezeket a programokat használják ták ahhoz, hogy ez az újság összeálljon. És jó, hát is emlékszem, hogy tényleg ezek a nagyon absztrakt karakterszámok, ezek magán adták. Hát volt ugye az is egy időben, hogy kellettek dobozokat cikkekhez. Igen, ugye az igen, igen. Keretes anyagok. Irány, pontosan, hogy nem elég az, hogy van egy ilyen főszöveged, de hogy az olvasó nem unatkozzon, hogy érdekességek legyenek, ami nem mindig fér a főszövegben, mert azért meg kell tanulni struktúrát, hogy írni a cikket. Tehát ne legyen az, hogy írsz egy cikket, és a közepére be van dolva egy barom. Ez mai napig a halálom, amikor valaki úgy írt cikket, hogy labda, és éppen azt tudtad, hogy a halálom. Igen, az. Igen, ez nekem is a halálom volt, igen. Tehát, hogy egy cikknek van eleje, közepe, meg vége. Tehát, hogy így, és valakinek ez sem sikerült megugrani a sokszor. Tehát, hogy így... Na mindegy. Tehát, hogy egy strukturális cikket írni egyébként valóban nem úgy van az, hogy leülsz, és akkor így életedben először írsz egy strukturált cikket. Tehát, hogy ez valószínűleg viszonylag kevesünkkel történt meg, hogy ezt így sikerült összehoznia elsőre. Meg ugye tény, hogy azért kell egyfajta gyakorlat, és attól is függ, hogy melyik újsághoz írsz, mindegyik újságnak van egy tónusa, egy hangulata, amihez valamennyire tudnod kell alkalmazkodni, egy nyelvezete, ilyesmi. A Gurunál ezt egyébként viszonylag könnyen el tudtam én legalábbis sajátítani, mert ugye nagyon sokat olvastam, tehát gamer sajtót rengeteget olvastam, és nem volt számomra idegen, hogy mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad, de egyébként idővel ez is változott, mert például pont a te szerkesztésed alatt volt, hogy akkor amikor lehet, ne használjuk azt igen szavakat, hanem legyenek inkább magyar szavak. Ekkor lett a feature-ből funkció, ami sokkal jobb volt. Feature, miről beszélsz? Feature. Igen, és akkor volt, aki úgy írta már, volt olyan is, hogy feature, így magyarítva, de borzasztóan rosszul nézett ki, és nem is értették. És na mindegy, szóval, hogy ezeket így elkezdtük akkor redukálni, jobb is lett egyébként, szerintem akkor az újság. De lényeg, hogy elég sok cikket kaptam abban az időben, és így emlékszem, hogy talán ami nagyon megdöbbentem, az a 2009 decemberi magazin volt talán, az első, ami nagyon... Én még mindig nem tudok rendesen. Na, mindegy. Az első, ami nagyon meglepődtem, az első címlap sztorim volt. A Dragon Age Origins. Amit egyszer... Az tényleg nagy VTF volt, mert ugye az ember írogatja ezeket a cikkeket, de nem tudja, hogy egyik nap azt mondják, hogy figyelj, már itt egy nagy játék, aminek se jelent, de nem is tudom, hogy két hónappal hamarabb kaptam meg, tehát nagyon durván magyar felirattal teljesen voltam, hogy ez a játék tud magyarul, és hogy abból kell akkor írni, nem is tudom, 8 oldalt, 10-et, vagy egy bazi hosszú cikket egyébként. És az volt az, aminél teljesen meglepődtem, főleg, hogy én nem tudtam, hogy ez a címlapi cikk, úgy tudtam meg ezt, hogy egyáltalán mi van az újságban, mert ugye a külső cikkírók ezt nem tudták, tehát csak a szerkesztők tudják, hogy mi hol van, hogy bementem a szerkesztőségbe, hogy kapjak újságot, ez akkor ez volt a módi, hogy miután elkészült, bementünk és mi kaptunk, és teljesen meg voltam, hogy ez van a címlapom, milyen király vagyok. Egyébként szerintem, tehát hogy borítós cikket írni, Az szerintem mindenkinek, főleg az első, az mindenkinek egy hatalmas élmény, és egyébként, tehát, hogy ez nem múlik el akkor sem, amikor elmész a printből, és elmész egy online magazinhoz, tehát, hogy amikor egy online magazinnál dolgozol, és tehát, hogy számomra mindig hatalmas nagy, nem az, hogy dicsőség, de hogy nagyon büszke vagyok rá, amikor írok egy cikket, és az vezető anyag lesz mondjuk a 24-en. De szerintem nincs olyan újságíró, aki nem büszke arra, hogyha bármilyen portálon az ő írása a vezető anyag, és ez azzal egyenlő, mint amikor írsz egy cikket a PC guruba, és az a cikk egyébként a címlap sztori konkrétan. Mert hogy az van a borítón. És ezt ugye úgy kapod, hogy akkor már a szerkesztő ezt általában eldönti, ja, hogy igen, ezt a cím. A legtöbb esetben. Az esetek 90%-ában már tudjuk. Igen. Jó, mindig van az a 10%, amikor mondjuk nem tudod, mert valami közbe jött, vagy új cucc jött, vagy ilyesmi, vagy ilyenek, de az este 90%-ban tényleg tudod, és ezért, hogyha azt adod ki valakinek, az már jelent valamit. Igen, az már azt jelenti, hogy nem csak megugrottad a lécet, de már nem is rezeg. Tehát, hogy igen. Te nem így helyezted ki, de... Na, Méri, mit mondtam? Légy szíves, mondd el, mert néha mondtam nagyon okosakat. Csak most már PC vagyok. Picceltél annó, de emlékszem, amikor bementem, és teljesen döbbentem. Ja, igen, fölhívtál. Ezt tudnék, hogy Bét ritkán hívott föl, mert ugye nem volt a telefonálni. Dolog, hanem cseten beszélgettünk, vagy e-maileztünk, és felhívtál, hogy hát be kéne jönnöd. És akkor az egyetemen voltam, és mondtam, hogy jó, persze, nem tudom, 2 óra múlva jó lesz, igen, igen, igen, és akkor bementem, és ott volt az asztalon a Dragon Age Origins lemez. És azt hiszem, hogy mert magyarul rá volt nyomva, vagy vérvonalak, meg is lepődtem, mert akkor még nem is tudtam, hogy magyarul lesz a játék, tehát ez akkor egy tök nagy igen, dolog de hogy volt az Electronic Arts akkoriban ugye még itthon erősen nyomult, és akkor ugye a játékok alapvetően már lokalizálva érkeztek meg már tesztre is. Tehát, hogy akkoriban még szerintem, akkoriban az Electronic Artsnak talán még volt is magyar irodája. Szerintem abban volt, az időben. Volt, persze, egy. persze, hiszen Kriszék ugye a magyar ével mentek ki Londonban a Dragon Age versenyre, amit meg is nyertek. Hopp, hopp, hopp, ne felejtsük el. Krisz hazahozta a pajzsot, meg a babzsákokat, de hogy ez egy másik sztori. Szóval igen, tehát hogy akkoriban az Electronic Arts még komolyan, komoly szereplő volt itthon a videójáték forgalmazásban, volt saját irodájuk, és elég sokat lokalizáltak is, úgyhogy a Dragon Age is le lett ugye lokalizálva. Ja. Igen, meg előtte ugye a Mass Effect, ami ugye nagy szám volt, hát az tényleg. Ráadásul, hogy De várjál, tehát, voltál. Hogy de vissza, az még, amikor a Mass Effect kijött, az még nem Electronic Arts volt, nem? Hanem ki? Már akkor is Electronic Arts volt? Persze. Ez 2007-ben volt Xboxon, és a magyar változat 2008-as PC. És nekünk nagyon hamar volt a guruban teljes játék dobozosan. Igen. Na de kanyarodjunk vissza oda, hogy behívtalak, és ott voltál 2 órán belül, mint a kis angyal, igen. És akkor mondtad, hogy kérdeztem, hogy mondtad, hogy hát akkor ebből meg kéne írni egy nagyobb cikket, de akkor ugye nem tudtam, hogy ez cím, na? És mondtam, hogy ja, és hogy én, és mondtad, hogy hát mert hülyékkel dolgozunk, és te a hülye listán, a magasabb ponton állsz. Igen, ez rám val, ez a kijelentés, ez rám val. Lássuk be. Valami még rémlik is, hogy próbáltam belét bizalmat jelenteni, úgyhogy mondtam, hogy te is hülye vagy, de hogy te vagy a kevésbé hülye. Ja, ez abszolút rám van. Óriási nagy dolog volt, tehát nagyon nehéz volt aktiválni. Ez az az idő egyébként, ezt csak hogy így kontextusba tegyük, mert sok gamer ezt már nem is tudja, de még mielőtt lett volna a Steamnek ez a nagy előremenetele, már volt nyilván Steam, az a Half-Life 2 óta van 2004, de talán még 2003, nem is tudom, tehát elég régóta, de hogy mielőtt az vált volna, hogy a videójáték online forgalmazás és online DRM-nek így a csimboraszoljával, a Nonplus Ultrájával is megjelentek volna nagy cuccok, mint Origin, Epic ilyenek, azelőtt azzal próbálkozták visszaszorítani a PC-s Vareszt a kiadók, hogy ilyen DRM megoldásokat használtak, olyan DRM-et, amit ők maguk csináltak, ilyenek, azt hiszem, a Securon volt ilyen, hogy beraktad a lemezt, felcsatlakozott a netre, le volt azt hiszem titkosítva valahogy a diszk, mert nem emlékszem, volt a lényeg, kellett egy kód, amit bepötyögtél az oldalon, és utána tudtad ezt elengedni, ha működött. Volt olyan DVD meg CD olvasó, ami nem támogatta. Volt, ami nem... Ez teljes zsákutca volt, én ezt utólag így nyugodtan kijelenthetjük. És a Dragon Age-nél az volt a para, hogy hazamentem, és rettegtem, hogy mi van, ha nem működik. És aztán mindig működött, és tökre megörültem, simán felpakolta az egészet, és aztán nem is kellett hozzá lemez, ami kész vicc volt. Tehát egy mert hogy, ez, mert hogy de egyébként ez azért volt, mert hogy ugye a tesztverziókat, amiket kiküldtek egyébként a megbízható médiumoknak, azokat nem látták el alapvetően DRM-mel. Tehát hogy az újságírókat nem szopatták konkrétan. Ezt most nagyon óvatosan... Ugyanígy jártam az Assassin's Creed-del, a kettővel, ami olyan durván DRM-es volt, hogy emlékszem, hogy rövid idő alatt kellett írnom róla a PC-s verzióról, és csomószor nem tudtam vele játszani. Ja, volt olyan... Nekem azért nem emlékszem, mert hogy én Xbox 360-on játszottam a kettővel. Igen. De hogy, na mindegy, szóval nem ez a lényeg, de hogy működött, és na, az a cikk olyan, amire azt mondom, hogy nem mondom, hogy nem vagyok rá büszke, mert nyilván büszke vagyok rá, hogy megjelent meg minden, de ma már nagyon máshogy közelíteném meg, mert akkoriban még viszonylag kevés olyan ismeretem volt, ami egy ilyen típusú játék megítéléséhez szükséges, és lépten nyomon olyan címekhez hasonlítottam a cikkben, amik még hogy nem is voltak jogtalanok, de ma már nem azt tenném, például rengeteget hasonlítottam a Mass Effect-hez, és nem sokat dolgoztam például a taktikai nézettel, ami a PC és CRPG generációknak nagyon hosszú ideig meghatározó eleme volt, és egyik legfontosabb funkció volt a játékban, konzolizált sem ment egyébként, és nagyon érdekes dolog volt ez. Nem kaptam soha semmilyen visszajelzést arra, hogy ez ne lenne jó, sőt, vannak, akiknek megmutattam később, és mondták, hogy szerintük rendben volt, De ez tipikusan az a példa, amikor az ember ír valamit nagyon sokáig, 20-valahogy 30-el karakter volt, nagyon sok volt a cikk tényleg. Nagyon büszke voltam, hogy megjelent, de hogy ma már azt mondanám, hogy máshogy közítélem az egészet. Egyébként a százalékra volt bal, éve 89-et adtam rá, mindenki 90 felett volt, azt mondom, tartom. Egy apró érdekesség Mass Effect kapcsán, hogy közben a chatben kiderítették, hogy egyébként a Mass Effect-et itthon a CD Projekt adta ki, egyébként. Ők csináltak a magyar feliratot, és azért lehetett egyébként teljes játék a PC Guruban, mert hogy mi is a CD Projektor vettük meg, mert hogy az Electronic Arts soha nem adott el teljes játékot egyetlen magazinnak sem. Meg ugye ez lemezes volt, tehát is tök fontos, ez lemezes játék volt, és ugye később... Dobozos, mindegyik játék lemezes volt, dobozos. Igen, de hogy még nem volt ugye olyan aktiváció, meg ilyen dolgok benne. És hogy ez azért nagyon fontos, mert ugye amikor már a későbbi időkben online aktivációval árulták, konkrétan kódokat árultak, akkor már tényleg nem lehetett ilyenekhez hozzáférni. Hozzáteszem, nekem az a Mass Effect példány lett regisztrálva az Originen, mert a lemezes serial number az hivatalosan írés, és amikor volt az Origin, még amikor megjelent, néhány évvel később volt, hogy így írtam a supportnak, így ez volt akkor az eljárás, volt róla hír a PC Group. Egyébként Gebbe írja pont a chatben, hogy az Originen aktiválható a kulcsa a Mass Effectnek, tehát ugye közben pont ő is írta egyébként a chaten. Igen, és akkor beírni kell a supportnak, elküldted valami ilyesmi, és akkor valahogy berakták az ilyen a browseredbe, hogy ott a polcodra, hogy ott a játék, azóta is ott van egyébként. Fú, mennyire szerettem azt, ez nagyon-nagyon jó játék volt. Bár sokára szerettem úgy igazán bele, de akkor nagyon. Úgyhogy ja, hát ez volt így az első Krus címlap. Aztán amit az előbb akartam még mondani, az volt a második, az meg a Command & Conquer 4. Nem Tiberium Wars, a 3 volt, bocsánat. Jaj, segítsetek, ki volt a CNC4-nek az alcíme. Az, ami eredetileg lett volna a 3-nak, csak aztán azt átnevezték. Na mindegy. Tiberium Twilight. Tiberium Twilight, az volt. Na és az volt utána, még abban a számban írtam a legtöbb cikket, azt hiszem, hogy van 20 oldalt. Na, az egy Isten, nagyon 20 oldalt. És akkor még 6000 forint volt a cikkpénz, nem? Öcsém. És ugye ezt úgy kell... És vissza se kellett belőle osztanod egy forintot se. Nagyon jól jártál velünk, öcsém. Na. Amúgy az volt nagyon király benne, hogy ugye abban az időben főleg ugye cikket írni így a játékokról, hogy azért... Tényleg, hogy mondtad, ahogy az elején mondtad, hogy még volt ennek egy presztízse. Tehát te azt mondtad, hogy te 20 oldalt írtál a guruba, az még egy cikkírók között voltak, is... Voltak, akik irigykedtek rád valószínűleg. Csoda? Voltak, akik irigykedtek rád rendesen, abban biztos vagyok. Igen. Később hallottam is ilyet, de csak később. És akkor... Mindig később halljuk. Egyébként, de hogy igen. Igen, és akkor nagyon örültem, tehát én nagyon büszke voltam, és számomra egy ilyen elismerés volt. Hogy... Ja, persze. Úgyhogy ja, jó idők voltak. Feltörtél, mint a talajvíz. Egyébként nyilván erről beszéltél egy kicsit, de hogy nem tudom, tehát, hogy mi volt egyébként a benyomásod, és egyébként lehetsz teljesen őszinte, tehát hogy bekerültél a guruhoz, akkor már ott volt ugye Miguel, mint szerkesztő, ott voltam én, mint szerkesztő, akkor ugye Subaron volt a főszerkesztő, és te akkor kerültél ugye akkor, amikor sikerült összehozni a PC Guru történetének legborzalmasabb dizájnját, belső dizájnját, amit ugye... Mert beszélj erről egyébként nyugodtan, teljesen őszintén, hogy egyébként attól függetlenül nyilván azt már tudjuk, hogy őrületesen nagy, tehát hogy neked fontos, tehát hogy nagyon jó dologként érted meg, hogy a PC Guruban elkezdtél cikkeket írni, meg most elmondtad, hogy milyen érzés volt első címlapos cikket összerakni, meg tényleg ilyen nagy teszteket kapni, de hogy egyébként tök kíváncsi vagyok rá, így nyilván már vagyunk olyan kapcsolatban, mert hál' Istennek nem csak kollégák voltunk, de elmondhatjuk, hogy mi azért elég jó barátok vagyunk, tehát hogy így nyugodtan, őszintén mesélj arról, hogy milyen volt egyébként bekerülni ebbe a környezetbe, és hogy mit láttál, mit tapasztaltál azon kívül, hogy tök jó élmény volt cikkeket írni a PC Guruba. Hát egyrészt, ami nagyon érdekes, kezdem azzal, amit nem tapasztaltam, és ez az, ami talán a legfurább, hogy nem féltem, nem voltam... ilyet. Nem éreztem azt, hogy olyan felelősséget veszek magamra, amit nem kellene, vagy ami esetleg össze tudna roppantani. Ami azért furcsa, mert az ember, amikor hirtelen kerül egy másik ilyen cikk, ilyen újságíró környezetbe, az eszébe szokott jutni. És persze. Nekem ez úgy nem volt meg. Viszont azt láttam, és az volt az egyik első, hogy mintha nagyon nagy káoszban készülne az egész magazin. És akkor kezdtem észrevenni azt, hogy itt azért nem minden van teljesen rendben. Tehát például a kokáért arra gondolok, hogy ugye a lapleadások azok már akkor is nagyon megterhelőek voltak rátok. De ez rám nézve nem, mert nekem meg volt adva, hogy mikorra kell adni a cikket, és elkészült, de azért én mindig láttam azt, amikor MSN-en be voltam jelentkező, hogy ti mindig aktívak vagytok, és ha írtam, akkor elmutattak, hogy dolgoztok. Ami mindig meglepett egyébként, hogy mindig is este 11-kor, hajnali 1-kor, teljesen ilyen szürreális időpontokban. Plusz nagyon hektikusan készült akkoriban az újság, és főleg később értettem csak meg, ahogyan ebbe így mélyebben belecsöppentem, és elkezdtem átlátni, hogy készült egy magazin, hogy így láttam azon, hogy nem volt igazán irányvonala. Tehát azt láttam, hogy voltak elképzeléseitek, amit megpróbáltatok itt-ott érvényesíteni az újságban, de sokszor olyan adhoknak tűnt az egész, hogy így volt játék, amivel nem értettem, hogy miért 4 vagy 4-6 oldal, volt, amivel nem értettem, hogy miért 2, voltak a hardware robotot egyáltalán nem értettem sok szempontból. És de ez most ilyen, tehát most sorry, not sorry. Azért mondom, őszintén mondd el, hogy hogy láttad ezt az újságot. Igazából soha nem beszélgettünk erről, azért is vagyok rá kíváncsi. Soha nem mondtam ezt egyébként, mert ugye akkor én nekem nagyon fontos volt, és a mai napig nagyon fontos tulajdonság. Ezt akarták keresni, értem? Ne, azt is, de annál szerintem fontosabb az, hogy az ember alázattal viseltessen az iránt, amit csinál. És én nagyon büszke voltam erre az egészre, és úgy voltam vele, hogy valahogy, ha én most itt nem tudom, nagy pofát nyitok, és megkérdezem, ez az miért van, az miért nem jó, az olyan rosszul fogja kivenni magát. Nyilván ti is látjátok, hogy mi az, ami jó, ti vagytok az okosabbak, ti vagytok a tapasztaltabbak. Nekem az a dolgom, hogy hallgassak erre, amit mondtok, és hogyha jól csinálom, akkor talán lehet belőlem egyszer jobb újságíró. És ezt megpróbáltam így betartani, de azt tényleg láttam, hogy furcsa volt. Többek között az nagyon bizarr volt, hogy valahányszor bementem, akkor titeket láttalak, ti ott voltatok, de például a főszerkesztő szinte soha nagyon ritkán Somaronnal. És később tudtam meg, hogy úgy dolgozott, hogy ilyen, mondta Krisz, hogy valamikor bemegy délután, és benn van este 10-ig. És nagyon furcsa volt ez például így, mert akkor egyébként két újság, ugye a Chipnek is a főszerkesztője volt akkor is. És így tök furcsa volt ezt így látni, hogy na hát az így megy. Volt egy online rész, külön online főszerkesztővel, ami intézmény volt az intézményen belül. Én nagyon sokat írtam az online-ra, és mondta vicces, hogy akkor megkért az online főszerkesztő, hogy kezdjék hírezni. És elkezdtem hírezni, de azt meg majdnem abba hagytam, pedig utána az online lett az igazi kenyerem nagyon sokáig. Azt majdnem abba hagytam, mert egyik nap így elkezdte nekem írni, hogy én miért nem voltam ezen az oktatáson, amin ott volt a másik kollégám, meg azon, meg amazon. Én megmondtam neki, hogy azért, mert mondom, egyetemen voltam, meg mit tudom én, tehát hogy így nem tudok ezzel annyit foglalkozni. Majdnem kirúgott. Volt egy ilyen időszak. Ja Istenem. És miért voltam lepve, hogy VTF, mindez úgy, hogy azért online híreket írni, az mindig, na ez tök furcsa, azon nagyon nagy nyomás volt egy csomószor online írva, mert azonnal kaptál reakciót, nem volt szerkesztő, Max kredenccel olvasta, és hogyha jó hangulat volt, nem küldött el a francba, ha rossz, akkor én néztem, hogy Istenem, egy ilyen fura közeg volt az egész PC-gur online, amit egy külön csapat csinált, és elmondok valami egy olyan sztorit, szerintem, amit senki nem, talán még te sem hallottad. Na, mesélj! Amikor az egyetemre jártam, én ott sem voltam túl jó tanuló, sajnos én az a fajta diák voltam, aki a lehető legkisebb erőbefektetéssel akarta a legnagyobbat tolni, és mivel nagyon jól, tehát nekem akkoriban fontos volt az, hogy sokat írjak, és ebben láttam úgy a jövőmet, azt láttam, hogyha nagyon az egyetem fele megyek, ami egy olyasmit tanított nekem, amiben nem tudtam elképzelni, hogy tudok vele foglalkozni, szociológiát tanultam egyébként, akkor félő, hogy ez a része meg így elvész. Plusz akkor volt egy olyan időszak, amikor úgy gondoltam, hogy tök jó lenne főállásban pénzt keresni. Tehát, hogy rendesen elmenni és főmelót csinálni 8 órában egyetem helyett. És ez sokaknak megvan az az érzés. Egyébként én akkor elkezdtem ezért tenni, tehát jelentkeztem álláshirdetésekre, persze ez a válság idején volt, mindegy borzalmas lett volna, hál' Istennek nem vettek fel sehova. És akkor volt az, hogy így írtam Sobaronnak egyet, hogy én szeretnék a Grunnál dolgozni, hogy találkozzunk, bementem, és akkor beszélgettünk, és mondta, hogy hát, hogy a magazinhoz biztos nem tudnak fel, hogy talán az onlinehoz, de hogy igazad. És az volt nagyon durva, hogy én akkor mondtam, hogy én nem szeretnék az online dolgozni. Mert valószínűleg érezted, hogy nem. Tudod? Mit érezted? Nyilván visszamenőleg azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy nem így alakult, mert lediplomáztam a guruhoz, mit tudom én, de ugyanakkor még nyilván valahol így furcsa belegondolni, hogy nem biztos, hogy hogy a legracionálisabb döntés volt abban az időben, de jól döntött, megérzésem volt egyébként, jól mondod, én azt éreztem, hogy ez annyira nem, és nem éreztem úgy akkoriban azt a kapcsolódást ott ezzel az oldallal. Igen, kérdésem? Így áll. Na, tessék. Már a chatben kérték, hogy így áll. Múltan érte. Na, nagyon jó. Szóval, a szinergiák, komolyan, őrület. Na, igen, folytasd kérlek. És na mindegy, hát szóval akkor ez így megvolt, és ez így el is engedtem, és utána döntöttem el azt, hogy akkor én csak azért is lediplomázom. Meg is csináltam egyébként. Ez egy ilyen, hát egy olyan dolog, amit jól is írtam róla az újságban, úgyhogy elmondom, nekem akkor hunyt rá a nagymamám, aki nagyon szerette volna, hogy én lediplomázzak, és ültem, hogy jó, akkor ezt megcsinálom, akkor is, hogyha hatodik haszakat. Nagyon szánalmas volt egyébként az a korszakom, mert ezt tudni kell, hogy borzasztó rossz tanulóként alig voltak kreditjeim, és így nagyon-nagyon gyorsan kell betalpalnom, de végül nagyon jól ért véget a történet, mert egyrészt nagyon jó témából írtam a szakdolgoztamat egy fantasztikus konzulenssel, aki valószínűleg ezt nem nézi, de hello, Juli. Majd visszanézi a YouTube-on, mikor megosztod a Facebookon, hogy nem tudom. Lehet mondom. Másrészt meg ugye az volt, hogy a témám egyébként az a statisztikai téma volt. Egy Wolf Klant elemeztem, és az ő szociológiai megítélésükről tettem fel neki kérdéseket. Ez egy csoportos mintavételű, ezáltal reprezentatív felmérés volt egy csoportra. Tök vicces egyébként, mert úgy készült, hogy nem tudom nyilvánosságra hozni, mert nagyon szinten titokban kellett tartani mindent, amit azok az emberek így magukról mondtak. Sok-sok hosszú kérdőívekkel, mit tudom én, de nagyon rendesek voltak, úgyhogy én is nagyon köszönöm azoknak, ha ők tudják, hogy kik ők, hogy ebben részt vettek. Tényleg egy nagy klán volt, és onnan nagyon sok ember reagált. És annak, amikor lediplomáztam, akkor így az volt a vicces, egyébként ez most már egy nagy ugrás lesz az időben, de valamikor 2012. júniusában volt, azt hiszem, a diplomaosztóm, és ez volt az első munkanapom. Tehát az első főállás munkanapom az akkor már Scorpio Print által kiadott PC Grunnel, tehát az volt a vicces, hogy bementem hozzátok reggel így ilyen ingben meg nyakkendőben, és onnan mentem át a diplomaosztómra délután. Wow. Úgyhogy jó, mondjuk, hogy tényleg nagy ugrás volt, de akkor csináljunk még egy nagy ugrást egyébként, és akkor mesélj arról, hogy mi a legkellemesebb emléked egyébként a PC Guruval kapcsolatban. Hú, hát ezt nem tudom. Ez egész. Akkor jó, ne azt mondd, hogy a legkellemesebb, hanem válasz ki egy kellemes emléket, amire mindig boldogan emlékszel vissza. Tulajdonképpen, ha így ez tényleg nagyon nehéz, mert annyi van. És nem akarok egyet, mondhatnám, hogy akár azt, amikor például, amit mondtam, hogy először, amikor megláttam a címlapos Dragon Age-t. Akkor mondj egy olyat, amit még nem mondtál. Jó, akkor mondok egy olyat, például az, amikor az első sajtóra mentem Angliába. Igen, az a lámpás út? Ezt a kiküldetési feladatot. De várj, ez a lámpás út? Ez a lámpás. Ó, nagyszerű, igen. Mert ugye ezt mindenképpen fel akartam hozni, de akkor meséld el a lámpás utat. Fú, gyerekek, ez nagyon gáz. Képzeljétek el, hogy 2012-ben volt, valamikor novemberben, hogy ugye hát érkezőben volt az új Tomb Raider játék, az akkori reboot, de még azt senki nem játszott vele, tehát az E3-on kim volt egy demo, azt hiszem, hogy valami szarvast lehetett levadászni, de ezt tudni kell, hogy ebben az időszakban a gurmán nem nagyon járt E3-ban, nem voltak ilyen nagy külföldi útjaink, tehát ilyen európaiak voltak, de oda is általában szerkesztők mentek, és az is ritka volt, tehát nem volt gyakori. Igen, ez egy másik időszak, majd erről beszéltünk, hogy ez miért alakult így nagyon hosszú sztori. Egyébként, ha röviden azt mondom, akkor a válság időszaka után ez megváltozott, tehát nem az volt, mint régen. És én már ebben az időben kezdtem főállású gurus lenni, és egyszer csak így Bét mondta, hogy hát lesz ez az esemény, meg lehet nézni a Tomb Raider, Csocsó, te kimehetnél megnézni, és így... De durva, hogy lefasszoltam hát, egy ilyen utat, nem is értem. Tudom. Nem, egyébként leadás volt, az hozzá kell. Ez sok mindent nem magyaráz. De az például nagyon jó volt, hogy én mehettem, és Londonba kellett mennem. Most ezt tudni kell, hogy az a baj, hogy nem emlékszem, ki volt az újságíró, de egyszer valamelyik autós portálon volt egy újság, valaki megtalált küldje, nagyon kíváncsi vagyok, aki arról írt, hogy milyen, amikor a a külföldön még sosem járt újságíró elmegy egy nemzetközi autós újságírói eseményre, és folyamat hülyét csinál magából, mert azt hiszem, hogy kell viselkedni, és közben nem úgy kell. Nagyon szellemes cikk volt, egyébként imádtam, és kicsit hasonló volt ez is, bár annyira nem viccesen. Tényleg Csocsó a nagyvilágban. Mit szóta? Csocsó a nagyvilágban. Hát kezdjük ott, hogy ez 2012, akkoriban azért én nagyon jól, nagyon sok angol tartalmat fogyasztottam, meg a híreket ugye nyilván angolul fordítottuk magyarra, de azért biztos sokan vantok úgy, akik nem használtatok akkor még a nyelvet élő kommunikációban. Plusz vegyétek hozzá, hogy baromi izgatottak vagytok, mert innentől már látható, hogy nem tudtam ki, Bici guru, Csoko, Budapest, kész, ennyi volt, amit tudtam mondani, nagyon tiki volt, és hajnalban ment a gép, megkaptam a repülőjegyeket, mit akkora nagy buli volt, gyerekek, el nem hiszitek, itthon így egy ilyen mappába gyűjtöttem mindent, meg a munkahelyemen kinyomtattam egy térképet Londonban a belvárosra, a Bridge Hoteltől hogyan kell egyáltalán mindezt bárhol. Mindezt csináltuk egyébként, tehát hogy ez lehet, hogy nem ismerjük be egyébként, de hogy amikor először mentünk szerintem külföldi útra, szerintem volt, akinek még a seggére is fel volt tetoválva, hogy jut majd vissza a szállodába az Event Venue-ról, tehát hogy amikor először mész külföldre, akkor hogyha lenne rá pénzed, akkor műholdat bérelnél, hogy minden rendben legyen. És ez a vicc egyébként tényleg, hogy az ember benne van ilyenkor, na ott az ijesztő volt, úristen, el ne csesszem. És nem csak azért volt ijesztő, mert... És ez még igazából, tehát hogy ez még azért érdekes ez, mert hogy most ez nagyon hülye hangzik, de hogy ez a külföldi netes, okostelefonos időszak előtt volt, amikor nem volt Londonban interneted, hogy Google Maps, mert aztán majd nézed, hogy itt jobbra kell kanyarodni, tehát hogy ezt tegyük hozzá, hogy ez azért érdekes ez, mert hogy akkoriban még nem az volt, hogy itthon is drága volt a mobil keret, aztán külföldön meg aztán még végképp nem volt mobil keretet, tehát hogy azért volt ez akkoriban extra izgalmas. Hát igen, tehát hogy nem nagyon volt segítséged. Oké, ott volt például a Square Enix küldötte egy lányt, aki ő volt ott a PR-es, és hogy összefogta az embereket, meg úgy próbált nekik segíteni, de ott is azért látszott, hogy nyilván azokkal beszélgettek inkább, meg azokat vonták oda, akiket már ismernek, meg akik beszéltek. Voltak ott. A kedvencem a két svéd csáv volt, akik jobban beszéltek angolul, mint a britek, és néha még elbeszélgettek a mellettük, hogy a csáv a franciául, meg az egyikkel olaszul is gyűltem, hogy great game, GG. Luxus hotelben. Ma már azt hiszem, hogy nem is 5 csillagos, mert csak 4 lehet, hogy akkor is az volt, de akkoriban egy nagyon fancy-nek számított egyébként a Bridge Londonban, és oda szervezték, ott voltunk olyan szobában, csak néztem, ilyen rugóság, mit tudom, én is mindent fizettek, tehát ezt tudni kell, ezek az utak úgy néztek, hogy tejben vajban füröztek. Mondjuk kokaint már nem adtak ebben az időben, de hogy egyébként minden más volt, tehát hogy kurvákat és kokaint nem küldtek föl a bemutató után a szobádba, de hogy ettől függetlenül mindig jó buli volt, tehát így inni még adtak. Kaja meg ital az volt, és adtak egy ilyen vastag szerződést, benne, hogy 100 millió font, vagy nem tudom mennyi, hogyha megszegved az embargót, én bennem megfagyott a szart, tehát hogy ilyen jó Isten. És akkor nyilván ezeket ott aláírogattuk, mit tudom, és akkor volt, hogy így napközben volt ilyen szabad foglalkozás, akkor elmentem, meg kicsit túráztam, tehát megnéztem a Tower Bridge-et, magát a Tower-t, arra elnézegettem, megnéztem a London Eye, de arra már nem volt se pénzem, se hogy felüljek ezekre. Tehát például akkoriban az, hogy én bármit, nem tudom, kifizessem a Tower-be az akkor 10 fontos belépőt, hát akkor nem eszem 2 napig. Tehát ezek ilyen tök nagyon más idők voltak. És utána akkor végül elmentünk az eventre, ami egy hajón volt, az HMS, már meg nem mondom micsoda, a lényeg az, hogy az első világháborúban valami kitüntetett hajó, csórikán, öntött vas meg, amit el tudtak kezdeni, abból csináltak egy éttermet, egyébként most már elvontatták, tehát utóbbi időben azt hiszem, hogy elhagyatott vál, és már nem is egészen biztos. Elég durván tönkretetted akkor. Igen, utána néztem direkt még régebben, hogy mi van vele. Mármint, hogy tetted tönkre, tehát, hogy nem csak a lámpa volt. Na várjál, ne szaladjunk annyira előre. Bementünk, és ott lehetett ugye 2 dolgot. Egyrészt játszani a játékkal a hajó tatjában volt egy ilyen felállítva ilyen Xboxok, és ott lehetett játszani a Tomb Raider-rel. Az egész első, hát kb. Addig lehetett eljátszani a legelejétől, amíg fölmegy le arra a bazin, hogy toronyra is aktiválja rád. Az majdnem az első 3 óra, nem? Igen. És ott ért az első nagy, mondjuk úgy ilyen nagyon-nagyon pozitív élmény, hogyha azt kérdezted, hogy mire emlékszem, és ez nagyon jól esett, hogy én voltam az első, aki befejeztem azt a demót. És oda jött hozzám a játéknak a fő dizájnere, már az a baj, nem emlékszem szegénynek a nevére, de tökőfejtsáv volt, és azt mondta nekem, hogy hát ennyi idő alatt még senki nem teljesítette ezt, és hogy te egy nagyon, nagyon jó játékos lehetsz. És ezért mutatom valamit, hogy a többieknek ezt nem fogunk tudni, neked megmutatom, behozta a konzolt, és visszavitte arra az open world részre, hogy lehetett még kalandozni, és akkor mutogatta, hogy itt ez van, meg hogy egyébként a játékos ezt nem látja, de el lehet menni, és akkor így rá is jöttem, hogy aha, szóval sokkal nagyobb lesz a pálya, mint amit mi láttunk. És tök nagy élmény volt egyébként ez, és hiába nem tudtam jól angolul vele beszélgetni, azért nagyon jól esett, amit mondott, és nagyon örültem neki, tehát úgy éreztem, hogy ez egy teljesítmény volt, aztán meg volt interjú, ahol egyébként én fölkészülve arra, hogy nem tudom nagyon jól elmondani, le voltak írva a kérdések, és szépen felolvastam őket angolul, föl is vettem. Igen, és utána, de egyébként rövid idő is volt, tehát nagyon komoly interjút nem lehetett volna csinálni, tehát ilyen nagyon, ezek az eventek borzasztóan PR kontrollat vannak, tehát semmit Lehet. Nem tudsz kérdezni, hogy igazán érdekes lenne semmit, úgyhogy bár én kérdeztem pár olyat, amit mások nem, és ennek nagyon örültem, de hogy a vége az lett, hogy végül jó lett az egész, és utána volt egy nagy kajálás fönt, ahol már kellő mennyiségű bor és sör után, mert megered az ember, és akkor nem gond az angol sem. Tehát tényleg egyébként ez nagyon vicces, hogy amikor ugye feloldódnak az emberben a gátlások, plusz már túl vagy a feladaton, tudod, hogy lementett az angol, akkor már mindenki. Hirtelen világpolgár leszel. Hihetetlen kajákat hoztak, tehát valami farvasbél szín, nem tudom mivel, is. És hát amikor már nagyon jó kedvedben is fölállsz, és ki akarsz menni a mosdóba, de ott van az útban egy hülye lámpa, a kép arra sétál, valójában a falra van téve, de hát azon mégis mit képzel az a lámpa, és így a vállamra így lekoccoltam. Nagy robbanás, leesett ugye a 100 éves égő, tehát hogy így szerintem azt az égőt még Edison csavarta fel, vagy én nem tudom. Tehát én biztos elhiszem, hogy maga volt, hogy égette benne, mert nagyon szürelmes volt. De lehet, hogy még a nem tudom, az Ancient Aliens csinálta valamikor 10 000 éve, és föl volt oda rakva, és így nem mindig, hogy lerobbantottam, de a jó kis gyönyörű ilyen fény bigyó, és így elcsavarodott az egész. És akkor néztek, semmi baj, mindjárt felseperjük, és így az én... Fú, te, és akkor tudod, hogy így 5 perc alatt öregszel, és akkor újságírók voltak, de oda jöttek, áll neked immat kell, ígyunk már. Itt ugrat meg egyébként a Tomb Raider-nek a fejlesztési költsége a tervezett szint fölé, tehát egy csocsó megérkezett a hajóra, és nem tudom, egy antik lámpát. És te meg egyébként hajtják minket Toxról, és utána, amikor azért jöttem, az így végig bennem volt, hogy jó ég, jó ég. Hogy szerintem ez még mindig kispálya ugye ahhoz a sztorihoz képest, amikor ugye az orosz csávót felrakták a vonatra, és nem tudta, hogy hogy került haza a World of Tanks-es eventről. Tehát szerintem ahhoz képest te olyan kispálya vagy, hogy... Jó, lehetne rosszabb. Persze. Tegyük hozzá, hogy azért nyilván az emberben ez benne volt, hogy egyrészt nem tudsz rendesen ott beszélni, nem tudsz úgy interaktálni emberekkel, hogy szeretnél nagyon magyarul tenni. Eleve még akkor nem voltam hozzászokva. Nem volt rutinod egyébként. Út. És utána így jársz, de egyébként annyiban nagyon jó volt, hogy nagyon sok dolgot tudtam ott megtanulni. Egyrészt azt, hogy, és ez valahogy egyébként még ma is néha problémám, hogy tudjam, hogy mire figyeljek, mik azok, amik ténylegesen fontosak egy bizonyos helyzetben. Az volt a fontos, amit az a designer mondott. Uh-huh. Maga ez volt a fontos, hogy az a cikk elkészült, és én láttam a demo végét. Hát én emlékszem, sokan fölmentek meg kajálni, meg inni, és nem, hogy a demót nem vitték végig, de voltak, akik a legelső ilyen akadályon nem jutottak túl. Nem is érdekelt annyira őket, írtak valami cikket. Valószínűleg a lifestyle újságírók voltak, nem a gamer újságírók. Tehát, hogy nem gamer újságíró volt, tiszta, senki nem volt, aki lát, és nem is jött bele, azt hiszem, mainstream cikk, tök fura volt. Nem tudom. És volt a legtávolabbi helyről jött újságíró, ráadásul egy dél-afrikai lány volt. Wow. Aki egész sok... Na, vele tudtam érdekes volt beszélgetni, őt nem zavart azt, hogy nem beszélek angol, sőt mondta, még poénkodott is, hogy őt úgy sérti senki az akcentusa miatt. És ő volt az, aki a legmesszebbről jött, szegény valami, mondta valami. Majdnem 2 napot utazott ezért, és aztán másnap mehetett is vissza, tehát én nagyon... Nagyon nagy utat tett meg azért, hogy ezt a játékot ő lássa, és aztán elkészült a cég, ami emlékszem, nagy meglepetés volt, hogy be volt írogatva, hogy ki válaszol a kérdést, és akkor a szerkesztett verzióban ez eltűnt, és így olyan, mintha hogy senki válaszol, amit én válaszolnék magamra, de hát ezt akkor már így elengedtem. Ja, értem. Hát az, mivel ez egy előzetes volt, azért nekem szerintem ez nem volt semmi közöm, de oké. Okay. Nem hiszem, nem tudom. Csak ennél ez volt, amin így meglepődtem, de az, hogy ez elkészülhetett. Ja, és ez egyébként második címlap volt, mert akkoriban úgy nézett ki alap, hogy volt egy első címlap, meg egy hátsó címlap, az első. Ez az én nagy találmányom volt. Igen, és akkor meg lehetett forgatni, és a hátlapon volt a Tomb Raider. Ja, és utána egyébként nagyon vicces volt, a PR-es még ideig levelezgetett velünk, és akkor mindig mondhatod, hogy ezeket csak ne válaszolj, ezekre válaszol a hazai forgalmazó, ezekre ne válaszolj. Tök felesleges is lehet válaszolni, mert akkor még azt hittem, hogy ezek ilyen rendesen megírt levelek, aztán persze, hogy felnőttem, megértem rajta, hogy ez összes egy ilyen Ctrl-C, Ctrl-V szöveg. Még a neveket sem mindig javítják ki, tehát csak elküldik a 10 000 részvőnek, és akkor kész. És aztán végül megjelent, és ez egy nagyon nagy dolog volt, sőt, nem sokkal később egyébként, azt hiszem, hogy nem telt el fél év, ő kapta még egy ilyen utat, az pedig a Rome 2 volt a Horsenben, a Creative Assemblyhez kimehettem, ahol nagyon megjelentem, hogy ennyi magyar emberrel találkozhattam, elmentünk vacsorázni, és a fő dizájnertől kezdve egy csomó ember magyar volt, akikről egyébként később írtam cikket, sok-sok évvel később egy másik újságban, ez nagyon érdekes volt. Ők nem emlékeztek rám, de én tudtam, hogy ki kicsoda, hogy mi egy asztalnál ültünk, és milyen furcsa volt ez akkoriban. Ez is 2012. Uh-huh. Nem, bocs, hülyeség, 13 eleje, február, azt hiszem. És egyébként, tehát, hogy túl vagyunk kellemes emlékeken, most mesélj egy kellemetlent, ami nem a lámpa. Hát a lámpa az inkább vicces sztori szerintem, meg úgy kellemetlen. Nyugodtan, tehát legyél őszinte, és egy olyan emléket mondj, ami nem azt mondom, hogy rossz emlékként, de hogy nyilván ez egy munka volt, és minden munkának vannak jó pillanatai, meg vannak rossz pillanatai, tehát hogy az elkerülhetetlen, és én kíváncsi vagyok, hogy neked milyen rossz emléked van egyébként ezzel a munkával kapcsolatban. Melyik korszak? Mert azért teljesen mindegy, ezt rád bízom. Tehát, hogy igazából teljesen mindegy, csak meséld el, hogy teljesen őszintén mindenféle. Volt egy időszak, amikor azt éreztem, hogy már kezd túl sok lenni a nyomás. Túlságosan sokat kell ezekkel az anyagokkal foglalkozni, ahhoz képest, hogy tényleg rengeteget ültünk benn, néztük, volt, hogy én is benn néztem, én is ott ültem, és így nem történt velük semmi. És volt egy idő, amikor azt éreztem, hogy úgy felesleges az egész, vagy hogy úgy nem haladok egy bizonyos szinten túl. Ez volt ilyen 14 környékén, 13-14 környékén, de azon már próbálok valami konkrét esetet összeszedni, ami tényleg úgy gáz volt, és ami tényleg úgy... Na jó, az mondjuk rossz volt. Volt egy ilyen eset, az is egy ilyen külföldi útra szólt. Meg kellett volna nézni valami borzasztó gagyi játék, nem emlékszem, valami lövöldözős cucc volt, Call of Juarez Gunslinger talán? Igen, emlékszem erre a játékra. Szerintem erre senki nem emlékszik ezen a bolygón. Nem, Krisz szerette. Tudom, de hogy én emlékszem, hogy Krisz szerette, de sőt... Ez nagyon kellemetlen élmény volt, hogy nagyon sokáig nem derült, hogy nekem kell-e utaznom külföldre. Én kb. Előző nap, vagy mikor tudtam végre meg, hogy kell-e menni, és senki nem tudta nekem megmondani, és így ott ültem, hogy bakker, most akkor tényleg mennem kell holnap után, vagy sem, és ez azért volt nagyon gáz, mert úgy akkor még... Ja, erre emlékszem, és tényleg és arra emlékszem, hogy ott ültünk, és nem volt repjegyed, nem volt időpont, nem tudtad, hogy hova kell menni. Sőt, azt se tudtam hány oldalas a cikk, ami azért még akkor nekem számított. És tök rosszul éreztem magam, hogy végül kimentem, leszenvedtem hajnali 3-kor, vagy mikor kellett kelnem, kirepültem, megcsináltam, visszajöttem, és talán lett egy két oldalas ilyen vacak cikk egy gagyi játékra, ami aztán senkit nem értek el. A csetben ellenkeznek veled egyébként, hogy egyébként... és írják, hogy emlékeznek rá, szerették, és nem is volt rossz, tehát hogy itt most őrületes ellenállásba ütköztél, de hogy én is arra emlékszem, hogy Krisznek az a játék tetszett, én erre emlékszem. De azt tudom, hogy te egy előzetes miatt mentél ki. Akkor átfogalmazom. Maga a játék, én úgy tudom, úgy hallottam, mert nem játszottam azt hiszem már vele, vagy nem emlékszem, hogy egy jó játék volt. Egy arcade shooter volt, egy arcade western shooter ráadásul, mert viszonylag ritka, tehát az Outlaws-nak a nyomdokai ment. Nagyon sokan emiatt szerették, cel-shaded grafikával, és őszintén leszek, az, amit láttam vele, az klassz volt. Csak a sajtóút volt szar. Micsoda? Csak a sajtóút volt szar, ahogy meg volt szervezve. Igen, igen, tehát az nem volt egyedül jó. És emlékszem, hogy így azért olyan volt, hogy és ilyenek voltak inkább, tehát, hogy de most érted, ezt így elmondom, ez ilyen nagyon ilyen first world problém, és alapvetően nem egy olyan... Én is azt nem gondoltam volna, hogy ez lesz a legnagyobb probléma a PC-gus történetedben, hogy egyszer volt egy borzasztóan megszervezett sajtóút, de hogyha neked ez volt, ez, akkor neked ez volt. Ez hogy tényleg elég nehéz volt, nehéznekre így válaszolni, mert nyilván voltak akkor még ilyenek, hogy mit tudom én, labzártani nyomások néha, hogy ugye nekem elég sok cikkem volt elég gyakran, és akkor volt, hogy több négy oldalas is, meg hat oldalas is befért, és akkor az azért szívni kellett, és akkor már mikor már semmi kedved nincsen hozzá, de még akkor is játszani kell a vacak, és akkor is meg kell írni, és akkor hétvégén is meg kell írni, és el kell küldeni, teljesen mindegy, hogy milyen nap van. Tehát volt egy ilyen állandó folytonossága, illetőleg ehhez ugye hozzájött nálam az online, ami egy ilyen nagyon furcsa, se veled, se nőkület kapcsolat volt, mert nagyon szerettem a PC-gon online dolgozni, de aztán volt egy olyan időszak, amikor dizájnt váltott az egész, és nagyon hirtelen kellett átállni egy másik munkarendre, egy másik eljárásra, egy másik elgondolást követni, és az például egy nagyon-nagyon furcsa korszakom volt, és ezek így együtt, egy halmazban, ezek így néha soknak tűntek. De ez megint egy olyan dolog, hogy nehéz ezt kiragadni, és mondani, hogy jó, ez milyen szar volt, hogy az milyen jó volt, mert olyan szinten, olyan sok idő, ez 10 éves táblat, hogy így nehéz ezt kontextusba. Tehát lehet, hogy ahogy beszélgetünk, még eszembe fog jutni. Jó, de akkor feel free, aztán oldz meg velünk. Ez nem feltétlenül ehhez kapcsolódik, de lehet, hogy mégis kicsit, hogy ugye te kétszer, tehát hogy az első alkalommal, mikor ott hagytad a gurut, mint normális állásodat, akkor miért döntöttél úgy, hogy most menni kell? Tulajdonképpen mind a két esetben ezért volt, én fejlődni szerettem volna, meg valami olyat csinálni, amit korábban nem csináltam. Tehát mindig az volt az elképzelésem, hogy hú, ez most hülyén fog hangzni, de már rutinosan csinálok valamit, és szeretnék valami újat, amiben még nincs tapasztalatom, és megnézni, hogy abban lesz-e, és jó vagyok-e benne. Ebben nagyon, engem a gaming... Ez nem hangzik sok... hülyén egyébként, tehát hogy ez szerintem egy teljesen... A legtöbben szerintem ezért váltanak állást, mert hogy... Igen, tudod, rá lehet fogni, mit tudom, mindegyikre, hogy éppen tele volt a hócipőm, éppen nem voltam elégedett. De csomó dolgot rá lehet mondani, de az alapvető ok az mindig ez volt. És nem mindig találtam meg amúgy a számításaimat, de én úgy gondolom, hogy soha nem bántam meg. Tehát azt se bántam meg, mikor először mondtam fel, és utána visszamentem a guruhoz, mert akkor egy olyan pozícióba mehettem vissza, ahol tényleg formálhattam az újságot. Korábban az online-t formálhattam elég erős, és nyilván az újságot is elmondom, de például nem voltam szerkesztő, nem hoztam olyan fokú döntéseket, amelyek befolyásolták volna maga az irányvonalát. Nyilván ez egy nagyon szűk értelemben vett irányvonalat, hiszen egy gaming magazinnak mindig meg van szabva, hogy milyen lehet, főleg Magyarországon hagyományok alapján készültek az újságok. Ma már biztos, hogy értelmetlennek tűnik, főleg a nemzetközi gamer sajtóban egy újságot 130 oldalból 80 oldal tesztel megtölteni, a legtöbb külföldi újságban ezek a legkisebb rész. Már volt az előbb. De attól még te döntheted el, hogy mik legyenek az újítások, miket vegyünk át a régi módból, miket hozzunk át külföldről, tehát ez egy tök nagy dolog volt. És amikor másodjára felmondtam, akkor pedig szintén az volt bennem, hogy akkor már kipróbáltam magamat egy kicsit más területen, és így meg akartam méretni, hogy ez menne. És valami teljesen újat, és egyébként be voltam tojva, tehát mind a két alkalommal be voltam tojva, de azt hiszem, hogy mind a két alkalommal ez sikerült, és erre nagyon-nagyon-nagyon büszke vagyok. És egyébként, tehát, hogy milyen érzés volt visszamenni? Tehát, hogy mégiscsak úgy gondoltad, hogy most magam mögött legalábbis így képzelem el, hogy azt gondoltad, hogy ennek most itt vége van, magam mögött hagyom, de aztán mégis visszataláltál. Tehát, hogy úgy ezt tudni kell egyébként, hogy mi a köztes időben a Csocsóval együtt dolgoztunk az Origónál. Tehát, hogy akkor ő a Techrovatban volt, én meg nem a Techrovatban voltam, hanem egy inkább ilyen filmes sorozatos vonalat vittem az Origónál. Tehát, hogy egy ideig megint párhuzamosan együtt dolgoztunk, hiszen amikor én kettő... Tehát, hogy amikor én 2014-ben ott hagytam a gurut, akkor együtt dolgoztunk guru Csocsóval, és konkrétan én ugye a gurutól átmentem az akkori Origóhoz, és konkrétan Csocsó jött kvázi utánam egy nem is tudom, 2 év? Nem, egy kevesebb, mint egy, szerintem. Kevesebb, mint egy? Na mindegy, tehát, hogy én mondjuk soha nem mentem volna már vissza a guruhoz, de kíváncsi lennék, hogy neked milyen érzés volt egyébként visszamenni. Erről nem beszélgettünk egyébként. Tehát én megkérdeztem a te véleményedet erről. Hát meg azt persze, erről beszélgettünk, csak én arra vagyok, azt szeretném, hogy elmondanád a többieknek. Nem, úgy értettem, hogy arról beszélgettünk, hogy te nem mentél volna vissza. Ja, és igen, egyébként igaz. Én amikor visszamentem, én úgy volt ez a történet, hogy én akkor megtudtam, hogy az akkori főszerkesztő Wilson, ő elmegy. És nagyon furcsa állapot volt ez, mert voltam vele, hogy mi lenne, ha én ezt így kipróbálhatnám, és felhívtam az akkori tulajdonosokat, és mondtam, hogy én visszamennék. Ezt nem is tudtam, hogy te kezdeményezted. De. És mondták, hogy hát oké, jó, rendben, végül is, hogyha gondolom, de hát akkor üljünk le, beszéljük meg, hogy ez mégis hogyan, miként, mert hogy ez mégiscsak egy másik pozíció, és én akkor nagyon-nagyon-nagyon tudtam, hogy én mit akarok. De ez sose hátra. Oda mentünk, megbeszéltünk mindent, és hát én ugye nagyon jól ismertem őket, ők is engem pontosan tudták, hogy mik az én erősségeim, és mik azok, amikben még fejlődnöm kéne. De én úgy láttam, hogy ez nagyon jól sikerült, és azt hiszem, hogy volt még egy ember rajtam kívül, aki úgymond versenyben volt, de ő helyette, vagy azt hiszem, hogy ő végül nem is mondott erre igent, és végül én lettem az, akire azt mondták, hogy menjek vissza, és hogy milyen érzés volt, hát ismételten kaotikus ez a káosz, amikor leülsz, hogy úristen, vannak új kollégák, akit még nem is ismerek, a cikkírók egy része elvándorolt, tehát tényleg én néztem, hogy kik ezek, tele volt az újság, olyan emberek, sose láttam, hol vannak a régiek, ők akkor mikor írnak, miért nem írnak, hogy lehet visszahozni őket. Tehát eléggé más oldal volt, plusz, hogy ott volt az is, hogy és ez így már egy beismerő vicces, fogalmam nem volt, hogy ott kell újságot csinálni. Jó, ez előbb nem igaz, hogy előtte már szerkesztettem a hardware rovatot, de egész más volt egy rovatot, egy... Én ezt nem így mondanám egyébként, hogy nem tudtad, tehát hogy egyszerűen nem csináltad előtte, de nyilván, hogyha voltak elképzeléseid, tehát hogy szerintem az a megfogalmazás, hogy nem tudtad, hogy kell csinálni, szerintem az biztos, hogy nem állta meg a helyét, tehát hogy... Féltél, nyilván, hogy nem tudod, hogy mit csinálsz, mert korábban még nem csináltad soha, de hogy valójában akkor szerintem már a kis ujjadban volt az egész, hiszen évek óta csináltad. Ezt gondolom hát azért, de egyébként cáfolj meg. Nem, egyébként lehet, hogy így van, nem tudom. Én azt tudom, hogy voltak dolgok, amiket szerintem egész jól csináltam korábban, és amikre nagyon büszke is. A hardware rovat, na például basszus, ez a baj, túl sok idő, és nagyon sok mindent elfelejtettem. A hardware rovat szerkesztés az valami zseniális dolog volt, azt imádtam. Hogy ez az volt első... De azt már akkor csináltad, nem? Amikor még én is ott voltam. És akkor így baromira ott voltam, hogy fú, bakker, nem, sose voltam akkor a hardware szakember, tehát ezt tudni kell, hogy nem, de szerintem ha valaki egy rovatot kap, vagy szerkesztő, nem is az a lényeg, hogy ő értsen hozzá a legjobban, ez egy téves rágondolás, hanem neked kell olyan embereket összedni, akik értenek hozzá, és megbízható tartalmat tudnak előállítani neked időre, jó legyen, szakembereket. Tehát ez a cél. Sokan amúgy nem tudják, mai napig az elképzelés van, hogy a szerkesztő lesz a legjobb újságíró, vagy ez, nem ez az igazság. Ez egy teljesen más terület. És nekem pont ez volt ebben, hogy bakker, nagyon király volt, és tényleg azt imádtam. Amikor vissza lehetett hozni a hardware ajánlókat, Mr. Torga, vagy akár a CES-es beszámolókat, amiket nyilván akkor még nem tudtuk kimenni a CES-re, nem online-ról írtuk, amiket írtak mások, yeah. Meg láttuk dolgokat. Tehát én, és abból rendesen csináltunk egy ilyen nagy összeállítást. Emlékszem, írtam neked a Computex-ről. Igen, írtál, de azon te voltál is akkor. Igen. Csak most erről eszembe jutott, hogy tényleg, tehát hogy volt. Elhozni ezeket az eventeket, na mindegy, ezek marha jók voltak, és utána ez alapján nyilván nagyobból tudtam, hogy milyen szújságot csinálni, de hát ez egész más, mikor egyszer csak ott vagy, és így egy csomó emberrel újra kapcsolatokat kell fölvenned, kialakítanod. Jött az akkor, igen, emlékszem ezt, hogy teljes játék, hogy el kell intézni a teljes játékokat, mert van X mennyiség. Nekem mindig az volt a legnagyobb stressz. A melóban. Én azt nagyon szerettem, azt szerintem hatalmas buli volt, és volt egy olyan találatom, amit nagyon imádtam. De jó, nem, tudom, tehát, hogy voltak nagyon jó pillanatai ennek, tehát, hogy amikor, mit tudom én, sikerült megszerezni az LMV-ket, vagy tényleg jó játékokat sikerült leakasztani, az tök jó élmény volt, de egyébként, tehát, hogy amikor két hét volt mondjuk a leadásig, ami már egy szűk ablak, és még fogalmunk sem volt, hogy milyen teljes játék kerül az újsághoz, azt gyűlöltem. Meg amikor kiderült, hogy konkrétan lopott teljes játékot fizettünk, aminek nincsenek meg a jogdíjait, és így, basz meg, tehát, hogy, és tényleg, tehát, hogy nekem tényleg a legtöbb stressz szerintem a Gurunál, az mindig az volt, hogy de mi a szart fogunk rakni a következő számból. Tehát, hogy, és volt egy szerencsés időszak egyébként, amikor sikerült olyan szerződéseket összehozni, amikor ugye egyszerre több játék már benn volt a csőben, és szerintem soha életben nem voltam olyan felszabadult a Gurunál, mint akkor, mikor ezek így megvoltak, de hogy én konkrétan emlékszem olyan időszakokra, amikor tényleg szerintem volt, hogy ilyen órákon múlt, de hogy így napokon, hogy most akkor megvan a játék, vagy nincs meg a játék? És azt gyűlöltem, én azt a részét gyűlöltem. Na jó, de annyit tegyünk azért hozzá, hogy nagyon más korszakban csináltuk ezt. Tehát amikor csináltad, még akkor nagyon sok teljes játék, nem is Steam kódos cuccok voltak, hanem a sztárlemezek voltak, és a kiadókkal kellett egy kiadók, a forgalmazókon keresztül hozták, azt hiszem, tehát tök más volt az egész. Volt egy kiépített kereskedelmi hálózat, amire nem volt ráhatás szinte semmi. Tehát, hogyha nem jött meg, vagy hülyére vettek, vagy nem sikerült, akkor így jártunk. Amikor én csináltam már, akkor nagyrészt közvetlen kapcsolatba tudtam kerülni indi kiadókkal, meg fejlesztőkkel, meg olyan cégekkel fel tudtam venni a kapcsolatot, fel tudtuk venni a kapcsolatot már, akik már úgy nem, így a forgalmazókon néha kívül működtek, és azért azok a játékok általában, amik akkor a Guruban voltak, nagyon sok volt az olyan cucc, ami tényleg kvázi indie volt, és viszonylag kevés volt az, ahol már ilyen nagyon, mit tudom én, hardcore AAA holmi, és ezért kicsit ilyen más időszak is volt. Mm-hmm. És például én, amikor nagyon szerettem, most az a baj, nem jut eszembe, volt egy Age of Decadence, na például annak tökörül örültem, hogy ezt sikerült megszerezni teljes játékként, azt így, azt hiszem kanadai volt a fejlesztő, ezt így bombáztam levelekkel, hogy te légy, nem érdekel, de légy, végül sikerült, hatalmasra örült ennek, hogy sikerült. És akkor az például egy tökre, szerintem egy tök szuper játék volt, de hát ezt is, hogy tudni kell, hogy akkor, amikor oda kerültem, meg visszamentem, akkor a teljes játékokban is úgy megpróbáltunk arra figyelni, hogy azt az irányt is kicsit úgy átszabni, hogy tényleg ilyen PC alapú játékok legyenek, mert azért ezek az emberek ezekkel játszottak, PC-sek voltak, a Steam kulcs lett, hogy az alap legyen Steam-es, az nagyon fontos, és volt a végén, hogy már több teljes játékot is adtunk, őt vagy ilyesmi, és egész más elveken ment, mint ahogyan akkor, amikor ti csináltátok. Tehát egy teljesen ez egy kicsit furcsa a kettőt összehasonlítani, de hiába nincs akkora idő a kettő között, tehát két évről beszélünk már, hogy már szignifikáns. Értem egyébként. És tök furcsa volt, de jó, hát igen. Szóval, most a templomosoknak üzensz, hogy mit csinálsz? Igen, gondoltam, hogy végre itt az idő most akkor. Az asszaszinok most végre. Vagy Soros Gyuri bácsi, vagy nem tudom, tehát hogy a... Nem, csak így nehéz, amikor már így gondolkodom, hogy igazából én mondjak, és mi az, ami még érdekes. De volt egy-két önkérdés, amire lehet, hogy jobban fel kellett volna, hogy készüljek, mert... De hát az... De ennek nem az a lényeg egyébként, tehát hogy szerintem egyébként így is egy csomó olyan dolog. Legalábbis én azt gondolom, hogy egy csomó olyan dologról beszélgettünk, amit máshonnan nem tudhattak volna meg egyébként, akik érdeklődnek ezután az egész téma után, hogy milyen volt a PC Gurunut belülről csinálni, de nekem még azért van egy kérdésem, hogy mire vagy egyébként a legbüszkébb azokból az évekből, amit a PC Guru kötelékén belül töltöttél, akár külsőségíró, akár mint szerkesztő vagy főszerkesztő. Tehát tök kíváncsi. Erre könnyebb válaszolni. Ja, akkor biztos vagyok. Kettőt már mondtam, az egyik ugye a nyilván címlaposztolik, meg az az időszak, amikor külsős szerzőként elnyertem a bizalmatokat és azt a fajta támogatást, ami ezzel járt. Nyilván ez főleg szakmai támogatás, tehát ezért kemény idők voltak néha így az embernek a saját egóját is össze kell. Ja, erről eszembe jut, mi volt az egyik legrosszabb. Na, végre. Válaszolok erre a kérdésre. A másik pedig az, hogy a külön számok, amelyik külön számokat sikerült egyáltalán tető alá hozni, és megszülettek ezek már akkor, mikor te elmentél, volt egy a League of Legends-ről, meg azt még nem én indítottam el, de lenyűgöltem neki, hogy sikerült ezt felrakni, és olyan lett, amit a LOL közösség is szeretett. Ami engem tökre meglepett, mert ez egy elég kritikus közösség, tehát ők azért egy e-sport játékot játszanak, nagyon sok LOL-os ekte csak azzal játszik, szinte sokan, igen. És kicsit ugye más. De nagyon örültem, hogy pozitív lett a kicsengés. A másik a Microsoft külön szám, annak is nagyon örültem, hogy az sikerült, mert az egy kemény dolog volt összerakni, és örültem neki, hogy jól lett. Tehát a mai napig ez a kettő olyan, amire ránézek, és de voltam úgy PlayStation külön szám is, meg Blizzardos is, csak a PlayStation-ös volt, abban elrontottam 1%-ot, úristen, nagyon ciki volt. Amúgy azt is csináltam, meg volt egy, nem vicc, 89% lett benne a játék teszt. Hát gondolom a PlayStation-nél az emiatt nem haragudtak rád. Nem, úgy ültem, hogy leírom a játékot, nem akkor van, egyszerűen a Detroit volt ráadásul, és akkor 98-nak, oké, GG. Az nagyon vicces volt. Meg volt a Blizzardos, de az már úgy készült, hogy én akkor már ilyen távmunkába félig meddig felügyeltem, tehát amit tudtam, előre összeraktam, de akkor már a másik újságnál voltam, és nem annyira azért. Tehát én irányvonalom alapján készültem minden, de hogy az már akkor már ugye eljöttem onnét. De annak az összehozás is egyébként komoly küzdelem volt, és tökre örültem, hogy ez sikerült. Szóval ezek nagyon büszke voltam, meg hát ugye nyilván az olyan dolgokra például, ami nekem egy kedvencem volt, de azt szerintem neked is a saját korodban az a 25-ös gurú. Ja, igen. Hát büszke voltam rá, amikor elkészült, de életemben először akkor volt pánikrohanomom, mikor hajnali 3-kor még 20 oldal hiányzott az újságból, és küldeni kellett a nyomdába. Tehát, hogy az nem volt egy vidám éjszaka, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy utólag visszagondolva rá, tehát, hogy örülök, hogy nem 38 évesen kell megcsinálni azt a lapot, mert biztos, hogy elvitt volna a szívroham. Tehát, hogy akkor még... De hogy az emlékszem, hogy amikor mi megcsináltuk a 20 éves számot, akkor ugye annak az volt az apropója, hogy hirtelen ugye vissza lett növelve az oldalszám, azt hiszem 100-ról 132-re, vagy 116-ról 132-re, azt mondom, hogy volt egy növekedés a lapszámban, az oldalszámban a 20 éves dolog miatt, amit meg kellett tölteni, és nagyon, nagyon rosszul álltunk az utolsó pillanatokban, és tényleg, tehát, hogy én emlékszem konkrétan arra az időszakra, amikor hajnalban bennültem a dizájnerrel, már csak ketten voltunk benne, és én még konkrétan akkor cikkeket írtam bele az újságba, és hogy így fel kellett állnom, és ki kellett mennem, mert hogy így konkrétan így elkett, tehát, hogy konkrétan pánik ruhamon volt a számítógép előtt, hogy bazd meg, ez nem fog elkészülni. És ugye akkor én voltam a főszerkesztő, hogy az újság nem készül el, az kinek a hibája, az enyém. És nem is egyébként, nem az volt a legdurvább, mert hogy így valahogy sikerült újra lennem rajtam, ott lélegeztem, meg győzködtem magam, de hogy baszki, ezt csinál, már évek óta megcsinálok, nem az volt az ijesztő, hanem amikor hazamentem valamikor, mit tudom én, hajnali 6-kor, és megpróbáltam lefeküdni, és elaludni hullafáradtan, és feküdtem az ágyban, és azt hallgattam, azt, hogy éreztem, hogy bazony, mindjárt kiúrik a szívem. Tehát, hogy amikor ennek az egésznek az utóhatása volt az, ami ilyen elképesztően ijesztő volt, hogy jól van, megcsináltuk, el lett küldve, délután megnézzük, amit elírtam, azt majd kijavítjuk, de hogy ott ültem, és megpróbáltam aludni, és egyszerűen nem ment. És tényleg az volt, hogy... És így, hát bazony, most... Tehát az szörnyű volt. Én a számot, a 20 éves számot azt nagyon szeretem, mert hogy szerintem tök jó lett a címlapja, tök jó volt egyébként benne a tartalom, az ilyen visszaemlékezés, nem volt egy nagy szám, de hogy tök jó volt összeretni, és ugye csináltunk neki egy ilyen tök jó ilyen City Light-os kampányt, tehát hogy nagyon hosszú idő után a PC Guru ki volt plakátolva Budapesten, meg az egész országban egy csomó helyen, és akkor már ugye pörgött a Facebook, és csináltunk egy ilyen tök jó kampányt, hogy fényképezd le magad a City Light poszterrel, és küldték be az embereket a fotókat, és tök jó érzés volt, hogy működött ez az egész, és hogy tényleg sikerült egy normális játékot összerakni, és azt hiszem, tehát, hogy emlékszem, a Company of Heroes 2 volt ugye a címlapon, és ez tényleg egy tök jó címlap volt, a vörös-fehér borítóval, szerintem tök jó sikerült, és a végeredmény tök jó volt, csak hogy eljutottunk oda, na az soha nem fogom elfelejteni, de kanyarodjunk vissza hozzád. Nem, ez amúgy egy tök jó dolog, hogy mondod, mert nekem is ezek azok, amikre így visszagondolok, hogy ezek nagyon nem voltak jó emlékek. Tehát a labzárt akkori sok, amikor például kiderült, volt egy újságunk, a Esport magazin, csak két számot élt meg, ezt amúgy sajnálom nagyon, de hogy szerintem nem volt annyira... Tehát így nem tudom, utólag talán azt mondanám, hogy nem egy olyan pozícióból indult, hiszen akik ugye esportot néznek, azok szerintem nem az a fajta emberek, akik nagyon sok újságot olvastak. Tehát más korosztály, más generáció. De hogy onnan például az első lapnál nagyon gáz volt, hogy kiderült, hogy egyszerűen rossz oldalszám alapján dolgozom, mert elfelejtett, rossz oldalszámot adtam meg, és így kiderült, hogy egy csomó hiányzik a labzártakor éjszaka az újságból. És így amikor így tudod, az egyszerre érzel ijegységet, sokkot, és akkor ott és közben elkezdesz már gondolkodni, milyen picsát csinálja párhuzamosan. És akkor ott ült velem szemben Peti a designer, aki a világ legtülelmesebb embereként akkor elvállalta, hogy gyorsan valahogy összevarázslunk, hogy nem tudom hány oldal tartalmat, dupla poszterrel, meg valami online cikkeket gyorsan, akkor írtam Anna Marinak, hogy nagyon gyorsan ezt a cikket írt át úgy, mint a print lenne, szóval iszonyat sok munka volt éjszakára, amire befejeztük, de elkészült egyébként, és nem... Mindig elkészül egyébként, tehát olyan nem volt, hogy az újság nem ment el egyébként, tehát hogy az újság mindig elkészült. Lehet, hogy majdnem elvitt a szívruham, de az újság elkészült. Ezek a dolgok, ezek voltak, amikben egy időben azt mondom, hogy hogy nagyon vicces, akkoriban nagyon sokszor volt tele a hócipőm tényleg, és mégis utólag sokkal megszépítik. Ja, persze, hogy én is nevetve gondolok vissza arra, csak éppen átélni nem volt annyira vicces. De hogy így utólag elmondom, elmondhatom, hogy ja, hát túléltem azt is, mennyire kemény vagyok, csak éppen abban a pillanatban hajnali 3-kor nem éreztem magamat annyira keménynek. Meg ugye tudod, a másik az, hogy elkészül persze az újság valahogy, de azért úgy benne mindig ott volt, hogy én mit rontottam el, mi az, amivel lehetett volna ez jobb. Persze. Hol szúrtam el, miért nem adtam ki időbe a cikket? Nem gondol, tényleg olyan hülye vagyok, hogy túlvállaltam magam, és nem néztem meg a kilövést. Egyébként valószínűleg ez történt. És akkor várjátok, hogy ennél már csak az, amikor meg is találod az újságban a hibát. Tehát, hogy kinyitod, egyébként mindig ez volt, egyébként megjött az újság a nyomdából, lapozta a hámat, és bazd meg. Tehát úgy, hogy hát, átnézte te, átnézte még két ember, átnézte még az imprimatúrát, de hogy általában az volt, kinyitott az újságot, és te azonnal találtál egy hibát valahol. Tehát, hogy ez így... Hát egyébként igen, és emlékszem például arra az esetre, amikor a címlapon volt egy hiba. Emlékszel arra, hogy a betűtípus... Igen, nem volt ő betű. Kockák voltak a címlapon, bázd meg. És ugye ezt... Egyébként senkit nem érdekel alapvetően, tehát hogy te, akit csinálod, meg te, akit látod, hogy mi történt, téged érdekel, de én, mint olvasó, tudom, hogy ez mi a fene is lapozol tovább. Tehát, hogy ami nekünk megvolt ott, az nem mindig képződöttem le a valóságra, vagy a közönségre, de ugyanakkor mégis érzed azt, hogy te jó ég. Nem, hát persze. Tehát hogy egyébként az borzasztó érzés, amikor hogy a picsába nem vettem ezt észre, tehát hogy így, vagy amikor úristen, na igen, tényleg rossz emlékek, hát az például... Na, szörnyű... most mondd el azt, ami az előbb eszedbe jutott, és csettintettél, nekem megint nem sikerült. Hát ez is hibához kapcsolódó történet, hogy nagyon-nagyon, az a baj, hogy ez olyan dolog, amiről nem, tehát még nem biztos, hogy annyira lehet beszélnem, de mondjuk azt, hogy volt egy címlap, aminél nagyon sok küzdelem lett, hogy a címlap megvalósuljon olyan minőségben, ahogyan az megvalósult, és utána megjelent a cikk, és így írt nekem, így Feri tudja, hogy ki az, hogy te figyelj már, itt megtört a szöveg, és egy teljes bekezdés hiányzott a 4 oldalas címlapi cikkből, amivel egyébként majdnem beleőszültünk. És ültem, és tudod, az volt az a pont, hogy azt mondtam, hogy egy úristen, tehát, hogy ezt így nem lehet, hogy mi a franc, és hogy nem vett észre senki, és hogy a francba, és 10-szer átolvassuk, és mindenki átolvassa, és ez az a megsemmisléses érzés, az ott akkor nagyon-nagyon-nagyon rossz volt. Ez egyébként egyszer ez velem is megtörtént, hogy eltűnt egy tesztnek a hasábja, még nem tudom, tehát a legelső időszakban, mikor elkezdtem szerkesztőként dolgozni, és egyébként ez egy borzasztóan egyszerű dolog volt, szerkesztettük az újságot a szerkesztő programban, és az egyik dobozról eltűnt az eltartás, és befolyt a szöveg a doboz alá, és senkinek nem tűnt fel, mert hogy ráadásul ez a hiba, akkor lett belerakva az újságba, hogy visszajött az imprimatúra, és akkor az alapján elkezdtünk variálgatni, és ott volt az, hogy ki lett kapcsolva egy dobozon egy eltartás, és becsúszott a doboz alá a szöveg, és a cikknek egy része hiányzott, és egy kétoldalas teszt volt, tehát hogy nem volt egy őrületesen nagy dolog, de így borzasztóan rosszul éreztem magam, hogy baszki, így dolgozom 3 hónapja, és rögtön elkövetek egy ekkora farságot, tehát hogy ez iszonyatosan tudja egyébként bántani az embert, amikor, tehát hogy ez nem egy online cikk, hogy így még kijavítod az elütéseket, meg mindjárt, nem, hát azt kinyomtatták, az életünk végéig úgy marad, és nagyon rossz egyébként látni azt, hogy hát egy picit jobban figyelek, vagy ha még egyszer megnéztem volna, vagy valami, és akkor így mindegy. Tehát, hogy, és ezek ilyen nagyon-nagyon kell, és az a vicc, hogy tudod, így utólag elmond, és ilyen apróságnak tűnik, de hogy ott helyben valahogy ilyen nagyon nagy tragédiának értem meg, főleg, hogy akkor az labzárt nagyon nehezen megyett össze, még egy hirdetés miatt is nagyon sokat kellett szívni, hogy ez bekerüljön, és így utána ott ültem azzal a lappal, és így azt mondtam, hogy basszus, tehát ez nem. Nem is vagyok vele elégedett, nem is tetszik. És egyébként milyen érdekes a Sors Fintora, utána jött 3 egymás követő olyan királyi időszak, olyan jó címlapok jöttek, hogy így baromi örültem neki. És szerintem akkor így a Guru nagyon-nagyon királyul nézett ki, nagyon szerettem azt az időszakot. Tehát ezek ilyenek voltak, hogy a Play címlap például szerintem nagyon, nagyon jó volt, vagy a Star Citizen címlap, aminek a születésénél te is ott voltál. No, ja, emlékszem, te akkor telefonáltál a csávóval, nem? Felhívott a csávó Amerikából, hogy... Ja, nem, te hívtad fel a csávót Amerikában. Mert hogy épp ott tanakodtunk azon, hogy te várjál, ott most hány óra van, felkelt már. Mert hogy ez valamikor késő este volt, mert hogy én a melóból mentem be a szerkesztőségbe hozzá, tehát ez azt jelenti, hogy valamikor 6 és 7 óra felé lehetett. 7 óra, 8 óra körül voltunk, és Bét bejött hozzám, és így ott tanakodtam, mondom, figyelj, nézd, mert Star Citizen-t akartunk a címlapra, de nem volt semmi abban az időben, ez 16 augusztus, a kutya nem csinált játékot, semmi nem volt. És így milyen jó Star Citizen, de hogy így borzasztó gagyik volt, küldtek néhány képet. Az ja, azokra emlékszem, baszki. Azon megsemmisültem, mert az még jól nézett volna ki, de az kiderült, hogy nem tudjuk itt, mert akkor nem szívesen használunk olyat, hogy a másik újság már használt. Volt erre példa, de nem szerettük. És el kéne kerülni, és küldtek egy másikat, meg egy screenshot volt egy fölrobbant űrhajóról. Hát pakolgattuk így a borítón, és néztem a gyereket. Egy autóban esett. Mi a fene? Nem. És akkor jött a Mark Hamill a páncélban, ugye? Igen, kiszúrtunk egy képet Mark Hamillről valahogy, és a csávó, nem, a csávónak a PRS-re, tehát valahogy rákeresgéltem erre a Cloud Imperium Games-re, és kiderült, hogy van egy vezető PRS-ük, akinek volt egy elérhetőség, egy telefon. És én mondtam neki, hogy hívj föl, mert hogy mit lehet veszteni, arra emlékszem, hogy talán valahogy úgy volt, hogy ott voltam, és akkor azt mondtam, mi baj lehet? Tehát, hogy maximum kapsz egy jó borítót, és fölhívtad, emlékszem. Elmondta, hogy hát persze, hogy ne, és küldött, el is mondta, hogy készült egy fotózás Mark Hamill-le, de hogy ezt ők átdolgozták cégéve, és ott áll a sisakjával az űrhajós szett, vicces a játék azóta se jelent meg egyébként, de hogy ő ott áll a cuccban, és hogy milyen király lenne, és hogy ezt egyébként felhasznált ugyan a PC-gé, mert ők csak így bezumultak az arcára, láttam is az újságot, szerintem is nézett ki túl jól, tényleg így be van zoomol a szegény Mark Hamill, hogy néz, ennyi az egész, mondtam, hogy jó. És elküldték, és bakker, nem viccelek, ez egy bazi nagy kép volt. Hatalmas volt, tehát óriás plakátra lehetett volna nyomtatni. És ott állt Mark Hamill teljes díszbe, és azt került a borítóra, és arra azt mondtam, hogy ez nagyon jó. Hát ez más kérdés, a játék nyilván azóta sem készült el, de ez lett kérdés. De egyébként, amire még nagyon-nagyon büszke volt, és nagyon örültem, az is itt egy állás rész, de ez egyébként ez talán a legnagyobb, hogy összetudtunk abban az időben rántani egy olyan csapatot, ami a mai napig így azért ezért kapcsolatban áll egymással. Tehát mi tudunk egymásról, beszélünk egymással, és szerintem fantasztikus arcok kerültek akkor a lapba. Tehát írtál bele te is egy szünet után, aminek nagyon örültem. Írt bele, ugye akkor jött például Gebbe, baromira örültem Gebbének. Nem, bocs, mert talán ő az előtt, miért én elmentem, jött volna, de nagyon örültem neki is. Akkor visszajött Mahmud egy időben. Akkor volt Siklara, ugye, aki a Gamer 365-től jött, és szerintem fantasztikus cikkeket írt egyébként, és így tényleg azt láttam, hogy mindig áradoztál róla. Figyelj, minden cikk, minden igen. Írónak meg volt a maga íze, működése, stílusa, és azt láttam, hogy ha föllapoztam a magazint, nem tudtam 2 olyan anyagot olvasni, ahol ne jöttem volna rá, hogy kiírta, de mindegyik egy picit másmilyen volt, és akkor azt mondtam, hogy ez király. Tehát így képzeltem el, hogy ilyennek kéne legyen a Guru, és ez szerintem egy nagyon-nagyon király dolog volt, és így nem mondom, hogy minden úgy alakult, ahogy én azt szerettem volna, de hogy ez sikerült, ez egy bazi nagy dolog volt. És nagyon sokszor megérte azt is, hogy ez egy stresszes, szívós dolog volt sokszor, amit így ma már. Hát kemény. Szóval néha nem is tudom, hogy ezeket hogy oldottuk meg, ezeket a problémákat. Meg voltak azért feszkók néha. Fiatalok voltunk. Igen. És tudod, így amikor ilyen személyes hülyeségeken vitatkoztunk össze, akkor rossz kedvünk volt, akkor jó kedvünk volt, akkor éjszaka is még dolgoztunk, akkor már tükünk tele volt, akkor már nem volt, ahogy te mondod, nem volt teljes játék, lett teljes játék. Emlékszem arra az időszak, az kiborító volt, amikor neked kellett két konzolt egyszerre tesztelni, vagy mi volt? Baszki, az Xbox One-t meg a PlayStation 4-et egyszerre úgy, hogy a lapleadás előtti napon, nem, lapleadás előtt két nappal érkeztek meg konkrétan a gépek. És adjunk le egy újságot, meg azért rakjuk már bele ezekről az új konzolokról 4-4 oldalt, és igen, okay. Sőt, eredetileg több oldal volt, csak a végén az Xbox-ról itt azt hiszem kevesebbet. Nem mind a kettő, nem tudom, erre nem emlékszem, csak arra az, hogy így, tehát, hogy így nem hát, is tudom, kész csoda, hogy még lyuk van a seggemen. És ugye nem ír, akkor ezt tudni kell, hogy az ember nyilván néha megengedi magán, hogy írsz egy baromságot egy játékról, elírta, jó, mindegy, majd ha valaki ír, akkor megmondod, hogy igen, nem játszottam vele 500 órát, csak 100-at. Nem vettem észre, ilyen van. De azért, amikor egy új konzolról írsz, vagy új hardware-ról, amit az emberek várnak, ott azért van egy olyan elvárás, hogy nem írhat semmi hülyeséget, és mikor minden egyes portba belézel 17-szer, mert ideges, na szóval az, emlékszem arra az időszakra, az nagyon kemény volt. Na de figyelj csak, egyébként sikerült, tehát hogy tényleg, tehát az újság mindig elkészült, szerintem ez egy olyan dolog, amire egyébként mind a ketten büszkék lehetünk, hogy egyébként tehát soha nem volt olyan, hogy az újság ne került volna a nyomdában, mikor a nyomdában kellett lennie. Soha. Mi, lehet, hogy néha kértük azt, hogy majd toljuk már ki két hát nappal, de hogy az újság végül mindig elkészült, tehát hogy az ott volt. Viszont figyelj, az van, hogy lehet, hogy hirtelen hangzik, de hogy 2 óránál tartunk. Tehát, hogy 1 óra 50 perce beszélünk, úgyhogy egyébként látom, hogy élvezed, meg én is élvezem, de hogy szerintem kanyarodjunk rá arra a részre, hogy most lehet tőled kérdezni. Mit szólsz hozzá? Aztán hogyha még van valami, bármi mondandód, akkor nyugodtan kiadhatod magadból, hogyha vagy nekem eszembe jut nekem valami, akkor felteszem még a kérdést, de... Nekem hozzá, egy kérdésem, az a baj. Neked hozzám? Az régen rossz. Akkor legyen az, hogy, oké, akkor mondom az embereknek, hogy akkor, hogyha van kérdésetek, akkor majd most kell beírogatni a chatbe, és én felolvasom Csocsónak, te pedig akkor tedd fel nekem a kérdést, amit szeretnél, és közben érkezhetnek a kérdések a nézőinktől, olvasóinktól, nem tudom. Tehát, hogy érkezhetnek a kérdések a chatbe, én meg igyekszem neked válaszolni. Igazából ugyanazokat kérdezem, amiket te kérdeztél, mert ezek olyanok, amikről azt hiszem, mi beszélgettünk néha, de nem biztos, hogy ugyanazokat a választ. Tehát, hogy nem biztos, hogy mindig tudtuk, hogy ennyi idő távlatából, hogy tényleg mik a jók és mik a rosszak, amik történtek. Mondjuk, hogy neked mi volt a legjobb, neked mi volt a legrosszabb, és te mire vagy a legbüszkébb. Ez engem tényleg nagyon érdekel, mert te nagyon sokáig csináltad a gurút, és elképesztően sok mindent csináltál benne. És ugye több kiút is megéltél, ami nálam ugye nem volt igaz, mert én csak külső státuszban éltem meg egyet, és a másikat meg ugye főállásban. Jó, kezdjük gyorsan. Tehát ez nyilván a legjobb élmény ever a PC gurúval kapcsolatban az volt, amikor egész egyszerűen 2007-ben fölhívott a Sasa, hogy nem akarok-e Hancu helyére menni, szerkesztődik, és így, tehát, hogy 26 éves voltam, másfél éve hagytam ott az főiskolát, és tényleg, tehát, hogy számomra ez egy elképesztően nagy lehetőség volt, tehát, hogy voltak nagyon jó élményem a PC gurúval, barátokat szereztem a PC gurúnál, tényleg, tehát, hogy a PC gurú beindította igazából a PC gurú indította be az újságírói karrieremet, annak köszönhettem a PC gurúnak azt, az ott tanultaknak azt, hogy ott tartok ma, ahol tényleg voltam nagyon jó sajtóutakon, meg mindent, tehát tényleg voltak remek élményeim, de nyilván a legfontosabb az az volt, hogy volt egy pillanat az életemben, amikor úgy gondolták, hogy akkor annak ellenére, hogy nem voltam egy tapasztalt újságíró, úgy döntöttek, hogy én alkalmas lehetek a PC gurúnak a szerkesztőjévé válni, és tök jó volt, amikor utána főszerkesztővé is válhattam évekkel később, de hogy az már inkább érződött egy természetes dolognak, egy természetes előrelépésnek, mint az, hogy egyszer csak külsős cikkíróból egyszer csak szerkesztő lettem. Tehát, hogy az egy jó, ürületes ugrás volt, és egy csodálatos élmény volt számomra. A legrosszabb, ez ebben nem akarok ilyen nagyon részletekbe belemenni, ez ennek te is részese voltál, nem te voltál az oka, de hogy részese voltál. Nekünk, amikor én a PC gurúnál voltam főszerkesztő, az utolsó évben nekem, tehát hogy ott voltak problémák, amiken egyszerűen nem tudtunk túllendülni, mi ezt a problémát jeleztük a megfelelő embernek, és a megfelelő ember azt mondta, hogy oldjuk meg, és nyilván azért fordultunk hozzá, mert nem tudtuk megoldani, és akkor volt az a pillanat, amikor én eldöntöttem, hogy én nekem ingyen akkor mennem kell, és rá fél évvel később, vagy nem is tudom, pár hónappal később én ott is hagytam a PC gurút. Tehát, hogy az volt a rossz élmény. Maga az, hogy véget ért az akkor már, hát hogyha beleszámítom a külső újságíró részt is, akkor 12 éves történet véget ért, és olyan akkorddal ért véget, ahogy véget ért. Mindegy, ezzel nem lehetett mit tenni. Nyilván nem hibás voltam benne én is, meg a körülmények is, meg mindent, tehát hogy az egész a végére így nagyon-nagyon rosszul jött ki, ami oda vezetett, hogy én úgy döntöttem, hogy én ettől az újságtól tovább szeretnék lépni, úgyhogy ez volt számomra a legkellemetlenebb élmény igazából a PC gurúval kapcsolatban, egyrészt, hogy ott kellett hagynom, tehát hogy nem könnyű szívvel tettem, de úgy éreztem, hogy nekem lépnem kell, és amire pedig büszke vagyok, az hát egy csomó mindenre, tehát hogy én a legbüszkébb dologra én sem tudok igazából kihegyezni, tehát hogy én úgy gondolom egyébként, hogy csináltunk nagyon jó lapszámokat, nem volt mindegyik lapszám nagyon jó, tehát hogy egyszer nem lehetett mindig egy kurva jó újságot csinálni, de szerintem csináltunk nagyon jó lapszámokat, és én tök büszke voltam egyébként a külön számokra is, amit még bónuszban összehoztunk, ugye a Skylander külön számok voltak, tehát hogy egy tökre rétegnek szóló külön szám volt, de hogy ez egy ilyen eszméletesen élvezetes szerelem projekt volt számomra, és szerintem nagyon, nagyon jó kis külön számokat hoztunk össze ahhoz a Toys to Life videójáték sorozathoz, tehát hogy azt nagyon szerettem. Közben egyébként jöttek kérdések, nagyon komoly kérdések, például az, hogy hívják a világot mögötted. Géza. Jézus the Christ, Jézus kérdezi, hogy az aktuális új melóhelyeddel kapcsolatos történetre kíváncsi, hogy mi az, és hogyan jött neked ez az új meló egyébként. Ezt a kérdést én is fel akartam tenni, csak elértük a 2 órát, úgyhogy kicsit mesélj arról, hogy a PC Guru után átmentél a Forbeshoz, a Forbes-nál ugyanúgy újságot írtál, tehát hogy ezt a sztorit nem kell különösebben kiemlemezni, de az új melód az marhára nem újságírás, úgyhogy mesélj egy picit arról. Én ugye a Stakinál dolgozom, ami egy kutatóintézet, és a Obika is érdeklődik. És igazából az a lényege, hogy én azért jöttem át, mert az újságírásból úgy éreztem, mikor elkezdtem már így a tudományos újságírással foglalkozni, hogy tök jó lenne tudománykommunikációval foglalkozni. Ez most hatalmas ugrás így a gamingben, mert szerintem sokan nem tudják, hogy én utána így a Forbes-nál megörököltem a Next nevű először külön számot, de aztán abból melléklet lett az újságban, ami konkrétan tech és tudomány tematikájú volt, és egyre inkább kacsingatom abba az irányba, hogy ez nekem baromira tetszik, és szeretném tudni, hogy hogyan készül a tudomány, és hogyan foglalkoznak emberek tudománykommunikációval, hogyan lehet jobban elmondani, terjeszteni azt, hogy működik ez az egész. És amikor így jött egy ilyen lehetőség, akkor azt mondtam, hogy hát kommunikációval lehet menni, tehát kommosnak lehetett oda menni, ami ugye azt jelenti, hogy nagyon csúnyán szólva mondják, hogy PR, de valójában nem, mert itt belső kommunikációt is csinálok, és azt gondoltam, hogy ezt én mindenképpen ki akarom próbálni, mert ez egy olyan dolog megint csak, amiben nem tudom, hogy mennyire lehet olyat alkotni, ami az eddigi tapasztalataimmal kompatibilisen újat hozhat, ennek az intézetnek az életébe. És az a baj, hogy többet annyira nem akarok még erről mondani, mert fél éve vagyok ott, tehát most ez fél éve, de én úgy látom, hogy azért már most volt egy-két olyan projekt, amire nagyon büszke vagyok, és nagyon örülök. Konkrétan készítettünk például egy videószériát, egy 3D nyomtatott robotkarról, ami tényleg úgy kell elképzelni, hogy az ottani kutatók nyomtatták egy kis 3D nyomtatóval a robotkar alkatrészeit. Ez egy ilyen ingyenes dizájn alapján készült, de ők áttervezték, mert arra a feladatra, amire nekik kellett, nem lett volna megfelelő az eredeti dizájn. Szóval megcsinálták, belülre pakolták a teljes wire-t, tehát az összes kábelt, és így építették meg a robotkart, ami egy ilyen oktatási célú cucc, és például ebből készült egy videósorozat, aminek nagyon örültem, hogy meg lehetett csinálni, mert olyasmit mutat így a magyar mérnököknek így a munkájáról, meg arról, hogy hogyan történik egy ilyen így az oktatásban ezek például milyen haszna lehet, amit itt szerintem egy csomóan így nem tudnak, vagy nagyon érdekes. Nekem például még tök új volt. Tehát, hogy ez egy ilyen állás, és jelenleg például én vagyok úgymond a túloldalon, tehát egy csomószor én vagyok a kiírók, újságíróknak, embereknek, hogy figyeljetek, van ez a téma, vagy hozzám fut be, hogy van esetleg megszóló ez a témához kutatóként, tudósként, mérnökként. És akkor én ezt ugye nagy részt továbbítgatom, egy részét, mert egyébként nem egyedül csinálom ezt a munkát. De igen, tehát hogy most ezzel foglalkozom, és tudom, ez nagyon furcsa hangozta újságírás után egyébként, sokan nem értették, hogy miért ugrottam át ebbe, mert annyira távol áll, de egyébként egyrészt nem igaz, hogy annyira távol áll, mert mind a kettő kommunikáció, és hogyha sokat foglalkozol azzal, hogy hogyan akarnak emberek üzeneteket átadni másoknak, akár érdekek mentén, és ezt hogyan tudod vagy hárítani, vagy befogadni, tehát ennek van egy ilyen elég érdekes hatalmi dinamikája, akkor egy idő után érdekelnék ezt, hogy hogyan lehet ezt alkalmazni, és hogyan lesz ez hasznos mondjuk a magyar tudománynak. Ami engem mindig érdekelt, és ez, hogyha most valaki olvasott Forbes Next-et, nem tudom hányan vannak itt, de én például abban baromira élveztem, hogy rengetegféle olyan dologról lehetett beszámolni, ami szerintem sokan így nem tudják. Például az utolsó Forbes Next, amit csináltam, volt a decemberi, és annak a magyar dinoszaurusz kutató csoport volt a címlapszója, Ősi Attilával, aki ugye a magyar dinotojással most kicsit bekerült, hogy a hitem olyan régen. És írtunk róla. Igen. És baromi nagy szám volt, hogy milyen sztorikat tudtak ezek az emberek elmondani. Vagy akár amikor tavaly nyáron még ugye a Covid-nak az első hullámának a vége felé, amikor a pécsi kutatókkal csinálta az egyik kollégám abba az általam szerkesztett labba egy nagyon jó anyagot, én nagyon imádtam, és tényleg le vannak fotózott a pécsi kutatók, ott állnak egy kétoldalas anyag. Tehát jó, most nem akarok el annyit lelkendezni, de láttam ezeket a tök jó dolgokat, és úgy gondoltam, hogy milyen kéne lenne a másik oldalról segíteni ennek a kommunikációját. Plusz ugye valljuk be, azért ez egy számítástechnikával foglalkozó intézet, és mérnöki tudománnyal foglalkozó intézet, ami nem áll távol az én érdeklődésemtől, mert hát PC-gurú, tudjátok. Egyébként meg amúgy is nagyon sokat tett a Forbes-nál, és rengeteget írtam a játékról, hazai gaminggel nagyon sokat foglalkoztam, vagy hát amennyit lehetett foglalkoztam. És ez így egy ilyen természetes evolúció lett, hogy ott is azt éreztem, hogy így nagyon szeretem, nagyon jó, de hogy próbálnék valami újat, és hogyha van egy ilyen lehetőségem, akkor így mondjam, hogy nem. És akkor beleugrottam, és most itt tartok, és egyébként még nagyon-nagyon izgalmas, még mindig nagyon új, tehát fél év után is nagyon új, mert ez egyébként egy olyan, mint egy teljesen új munka. Tehát ez nem az, hogy te újságíróként egyik újságtól elmész egy másikra, hanem más szemléletmóddal kell működni, de szerintem egyelőre szuper. Uh-huh. Közben másik kérdés, ez visszakanyarodunk a videójátékokhoz. Macogó kérdezi, hogy te még nem égtél ki valamennyire a játékokból? Ugyanannyira izgatott tudsz lenni egy megjelenés kapcsán, mint régen? Nem. És ez volt az egyik oka például, amikor a gamingnél azt mondtam, hogy elég, mert azt is láttam már, hogy tényleg rutinból készült a magazin, de engem már például nem tudtak annyira izgalomba hozni a játék megjelenés. Van egy-kettő, ami igen, de például akkor kezdtem el igazán újra örülni nekik, amikor már csak a saját szórakoztatásodra. Pontosan. És akkor volt az, hogy valami engem érdekel, akkor írtam cikket, úgy gondoltam, hogy talán érdekel az embereket, és olyan, hogy azzal kapcsolatba lehet hozni, van üzleti háttér, akkor azzal foglalkoztam. De az, hogy így a 66. indi címnek szedjem össze a borítóképeit, meg nem tudom mit, és akkor gondolkodjak rajta, hogy ez most mennyire lesz jó, és tehát, hogy valahogy úgy éreztem, hogy már nem ugyanaz. Plusz a játékvilágról azt tudni kell, hogy nagyon-nagyon gyorsan fejlődik. És az, amiről ugye te meg én beszélgetünk, hogy milyen nagyszerű dolgok voltak, az már 10 évvel ezelőtt volt. És 10 év alatt olyan gigantikus fejlődésen ment át az iparág, új dolgokat találtak ki, új csoportoknak adják el. Most mondok valamit, a Fortnite-ot én ezt egyszer kipróbáltam, és így nem értem. Tök jó, de hogy így nem tudok már vele. Nem tudom azt mondani, hogy leülök Fortnite-ozni. Nem tudom azt mondani, hogy leülök Minecraft-ozni, hogy megértsem ezeket a Roblox-ozni. Sokáig nem is tudtam, hogy egy játék, tiszta cikét. Én csak ilyen. Akkor tudtam meg, hogy létezik, amikor kiderült, hogy gyerekeknek a, tehát hogy konkrétan pedofilok aha. használják. Hogy közelebb igen, kerüljenek igen. a gyerekekhez. Én akkor ismerkedtem meg a Roblox-tal, mármint egyáltalán, hogy létezik. Nyilván. És mekkora tudsz amúgy. Igen. Tehát, hogy mekkora, szóval ezek ilyen nagyon érdekes dolgok voltak, és most ott tartok, hogy vannak játékok, amiket várok, és amikre hajlandó vagyok bedugni, és nagyon-nagyon szeretnék ők játszani, és meg visszatért az élmény. Nem olyan régen vettem új konzolt is, tehát vettem egy Xboxot, ami megint egy olyan dolog, hogy a magam szórakozására vettem, saját élményként vettem. Nyilván nem valószínű, hogy annyit fogok már vele játszani jövőben, mint ahogy játszottam annak idején, de hogy azért vettem, mert igenis érdekelnek mire játékot, de sokkal kevesebb, sokkal irányba álltabban, és ami nagyon érdekel, arra viszont most sok időt töltök, tehát hogy tudok mondjuk játszani a szabad időmben, van akkor x órám, akkor játszom, most például a Persona 5-öt játszom egy idejében, most pont tartok egy kis szünetetben. És ide kapcsolódó kérdés egyébként Tomitól, hogy a Resident Evil Village-et várod-e egyáltalán? Várom, de nem tudom, hogy day van megvegyem, ezt szerintem nem. Kicsit várni fogok vele, egyszerűen azért, mert úgy vélem, hogy most tényleg bele vagyok így szopódva egy másik játékba, és akkor majd kicsit később nekiesem, de egyébként igen, várom, szerintem a 7 egy tök jó játék volt, nagyon jó irányt tett a Rezi, nagyon tetszik a Capcom filozófiája, üzleti hozzáállása, az, ahogyan kezelik ezt az egészet. Nyilván most sokan hőbörögnek ezen a időszakos demón, kicsit tényleg szerintem is fura, de azt mindenképpen óriási respekt szerintem nekik, vagy kijár nekik, hogy minden platformon mutatják a játékot, pontosan tudod, hogy mi lesz. Ez ugye a Cyberpunk volt, amit én nagyon vártam, és tényleg talán az ott elkövettem azt a hibát, hogy elhittem, hogy minden olyan jó lesz, mint azt sokan gondolták, vagy gondoltuk, vagy ahogyan mondták, és egyébként tök vicces, engem nem a bugok zavarnak benne alapvetően, meg nem. Tehát, hogy... Azt mondom inkább, hogy na mindegy, ebben ne is menjünk bele, mert ez egy külön streamnek lenne a témája. De hogy beletettem 100 órát, tehát miért még valaki megmondaná, hogy nem tudom, miről beszélek, tudom. Mindegy, nem ez a lényeg. Úgy voltam vele, hogy persze várom, de majd ha lesz időm, akkor játszom, ha lesz hozzá kedvem, amikor mondjuk már nem tudom, 20 000 forint lesz, nem lemegyünk 10 000-re, ez egyébként az egyik előnye, ha az ember már nem gamer újságíró, nincs rajtad a nyomás, ismer, és azonnal játszik. Mert egyébként akkor ez egyfajta elvárás, és ez amúgy megmérgezi a hobbit. Egyébként ez így van. Kérdés Zsovesztől, hogy melyik volt a kedvenc Ezzel játszunk epizódod, és miért a kecske simogató? Ez, tudjuk, hogy ez a kérdés, ez elkerülhetetlen volt egy ponton. Meg fogtok lepődni, nem sokra emlékszem a Goat szimulátoros videóból. Nekem a tényleg semmi... Nem kellett volna annyit szívni, ugye? Na jó, tudod, mi volt a kedvencem? Szerintem, ami a legviccesebb volt, ha már szívás, az a Ghost Recon Wildlands-es. Én reméltem, hogy azt fogod mondani, hogy a GTA 5-ben elkezdtem énekelni, úgyhogy most egy picit csalódott vagyok, de jól van, jól van. Több fázisa volt az Ezzel játszónak, és szerintem akkor lett, én akkor kezdtem el igazán szeretni azt a szériát, és szerintem akkor vált a legjobban, amikor volt Facecam. Igen. És akkor és az nagyon sokat tett hozzá. Igen, én emlékszem egyébként arra, hogy amikor én emlékszem, hogy mondtam Krisznek, hogy ezt facecammel kellene tolni, de hogy ő elképesztően ellenkezett, és utána rá is csodálkoztam, hogy hát nem is tudom, évekkel később, de hogy egyszer csak lett facecam, és egy idő után a ti fejetek volt a nyitókép. Igen. Ahogy pofákat vágtam. Tehát, hogy nekem... kategória, tudod, amikor már nem, már ott vagyok. A ilyen fejet vág, és akkor fú, milyen izgalmas. Jó, hogy nem karikáztuk be pirossal a játékot, tudod, hogy nézni. Ezzel kapcsolatos kérdés egyébként, hogy honnan jött az Ezzel játszunk ötlete? Az nagyon egyszerű volt. Mondtam Krisznek, hogy kéne egy ilyet csinálni, és kijött a Dead Space 3-nak volt egy demója, ami, ha jól emlékszem, nem sokan tud, valamiért korlátszott a hozzáférés, valami ilyesmi, de azt tudom, hogy tudott játszani vele, és tudom, hogy mit csinálunk egy olyat, hogy csak játszunk, és egy 10 perc hülyeskedünk közben. És ha megnéztek a legelső Ezzel játszunk, úgy is indul, hogy hát sziasztok, kedves gurusok, mi is ez itt most csocsom, és megkérdezik, és akkor nagyjából bemutatom, mi ez, és Nem tudom, gondoltam rá, hogy talán... Közben kaptunk egy raidet, méghozzá nem kevés követővel, úgyhogy örömmel köszöntök mindenkit, most egy picit megszakítom adásunkat, és nagyon szépen köszönöm a raidet, és tényleg Csocsóval együtt üdvözlünk mindenkit itt ebben a PC Guru nosztalgia beszélgetésben. Csocsó nem látja a csetet, mert hogy ő csak engem néz a kamerán keresztül. A beszélgetés végén tartunk, és most lehet egyébként Csocsónak feltenni kérdéseket, és egyébként a Fun with Geeks csatorna raidelt meg minket nem kevesebb, mint 176 emberrel, úgyhogy nagyon szépen köszönjük Dave-nek, hogy ide irányította a nézőket, és tényleg üdvözlünk mindenkit. És ugye ott tartottunk, hogy hogyan indítottátok el Chris-szel az Ezzel játszunk sorozatot a PC Gurunál, hát most már nem is tudom hány évvel ezelőtt. 13 március, Dead Space 3. Az. Ja, és hát ennyi, igazából nincs mögött olyan nagy sztori amúgy, és az embereknek kellett tetszett. Kellett content a YouTube-ra. Tudom, mi volt a legviccesebb, szerintem messze benne, csak az a baj, hogy utolag megnézve annyira nem poén, de akkor nagyon szakadtunk rá, az a Surgeon Simulator felvétel. Hát ami az... sokat ment, illetve a karácsonyi külön számokat nagyon élveztem, mert az volt a poén, hogy Krisz meg én gyűjtöttünk egymásnak bénább játékokat, és akkor ott mutattuk meg egymásnak, és tényleg borzalmas volt egyik másik. Azok ja, azokra az időkre még emlékszem, mikor vadásztátok, hogy milyen hülyeségekkel játszatok a karácsonyi videóra, arra emlékszem. Kérdés egyébként, videójátékos kérdés újra, Nonekel kérdezi, hogy az új Doomról mi a véleményed, mint Doom fan? Írtam cikket, ajánlom. Egy zanzásított verziót azért most dobjál össze belőle. Szerintem nagyon jó volt a Doom Eternal, én úgy gondolom, egyébként a DLC-kkel nem játszottam, ezt hozzátenném, mert hogy még nem, de majd fogok. De én úgy gondolom, hogy egy elég erős játék lett, ami mer újat mutatni. Nekem néha már a lore egy picit túl sok lett benne, tehát néha azt éreztem, hogy átmenjünk ebbe az ilyen rendkívül lore-gazdag fantasy irányba, de egyébként ez is azt tudom mondani, hogy olyan marha jól meg volt csinálva, és olyan szépen összekötötte a klasszikus Doom-ok legendájával, vagy mitoszával az új sorozatot, hogy le a kalappal. Azt meg igazából tényleg nagyon nehéz hová tenni, hogy egy PlayStation 4 Pro-n a játék 60 FPS-sel repesztett, kvázi ilyen checkerboard rendering kamu 4K-ban, gyönyörű tűjes képpel. Lehet gyalázni, igen, PlayStation-en játszottam a Doom-mal, de bakker gyönyörű. Tehát egyszer olyan szinten van jól összerakva a pályák, az ellenfelek, a technológia mögötte, a teljes level design filozófia. Szia, Obika! Ezek olyan dolgok, amikből itt süt a hozzáértés, süt a profizmus, és amikor egy játék, meg hát konkrétan a világ legbedesszebb jelenete, mert ugye az első gameplay-ben benne volt, mikor a Doomslayer így végigmenetel a marsi bázison, és így nem merik megállítani, így a fegyveres sőrök inkább arrébb mennek, és odaadják neki a géppisztolyt. Hát az nagyon-nagyon menő, vagy bocsánat, plazma fegyver. Tehát az egészből annyira bedesz, hogy szerintem ilyennek kéne lenni a Doomnak ma, és ezt elmondani úgy, hogy mit jelent a Doom a videójátékok egyetemes történetében, szerintem egy óriási dolog. Úgyhogy én ezt gondolom róla. Oké, Simon Krisz kérdezi, hogy a PC Guru fórumról milyen emlékeid vannak? Ó, hát sok. Figyelj, több korszaka volt annak a fórumnak. A legtüzesebb, legérdekesebb azt talán 2006-7, amikor még olyan emberek voltak. Most csak nikkeket fog bedobálni, mint Dantes, mint Royal, mint Blaskerin, vagy akár mint Credence. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon, vagy Simba, aki sokáig moderátor is volt. Ezek ilyen nagyon, nagyon pezsgő fórum élet volt, ahol volt egy egyetemes Final Troll, Citrogoszt, aki tisztelődött. Úristen, úristen, PTSD-n van. Istenem. De az a vicces, hogy még az a csávó is beleillett ennek az egésznek a folyamába. Tehát egy olyan közösség alakultott ki, amire szerintem azóta sem volt az én online jelenlétem a példa. Hiányzik is néha, bár hozzáteszem, hogy egészen más szellemiség kellett azokhoz a beteg. Tök fura amúgy, hogy én már akkor is végigformozó maradtam, amíg cikkeket írtam. És ez nagyon bizarr, mert ott egy teljesen más perszóna alapján működtem. Nyilván nem szektem meg a szabályokat, de sokkal nagyobb pofám volt például, mint ahogyan ezt egy újságban író embertől úgy elvárnák, vagy nem tudom. De én nagyon szerettem, mert tényleg az volt, hogy bármikor volt egy szabad órán fel a fórumon, mi történt a fórumon, nézzük már meg, úristen, mi van az off-topicban, Jézusom már megint. Nem mondom, hogy mindenkivel olyan nagyon jó volt interaktálódni ez a fórumon, vagy hogy minden tökéletes volt, de azért az egy igazi online közösség volt. Kőkemény online közösség, amire szerintem bármelyik újság, nyugati is tök büszke lehet, hogy kinevelődött és működött és forgott, és ezt tényleg úgy kell elképzelni, hogy napjában több száz komment jött, akár egy adott topikra, voltak a sztár topikok, több ezer felhasználó, tehát szürreálisan sok aktív emberrel, és volt egy doboz, ami mutatta, hogy hányan vannak online, és tele volt, és hogyha ott voltak a kedvenceink, akkor rögtön kezdődött a buli automatikusan, nem kellett egymás rácsetelni, hülyeskedjünk gyerekek. Nem, ott van, hú, akkor kezdődik, írok neki egyet, kettőt, úgyis jó is nyomja az ötletet. Szóval, hogy ez egy nagyon-nagyon dinamikus baráti csoportosulás volt, annak kell, hogy egymást egyébként személyesen nem ismertük, és iszonyat trollkodások mentek. Édes Istenem, egyik másik arc. Nagyon vad volt. De abban az időben jó volt. Ma már szerintem letörölnék, betiltanák. De leüntenék sóval. De abban az időben nagyon szórakoztak a fórumot. Super Rocks kérdezi, hogyha felkérnének, persze nem állandóan, akkor írná le újra külsősként néhány cikket. Gondolom a PC gurura. Szerintem nem tudom, szerintem most, hát volt, ahol megjelentek tőlem ugye írások, nem mindegyik játék tematikában, de szerintem a gurúnál én már úgy vagyok, hogy én ott már úgy mindent megírtam, és nem hiszem, hogy most ugyannyira már írnék úgy arra, mert egyszerűen azt úgy, most már eljutottam oda két felmondás után, hogy tényleg magam lezártad. Igen, de egyébként soha nem mondtad soha, tehát nem tudom, ilyen megkeresés hozzám nem jutott el, de egyébként ez főleg amúgy, hogy ezt hozzá kell tenni, hogy azért az idő is olyan, hogy az ember nem véletlenül osztja már be jobban, hogy így én nagyon élvezem, hogy van szabad idő, és az nem azzal megy, hogy jó, akkor leülök a Early Access Killer Robots 42-ről írni egy cikket, mert még 5 órával leadni, mielőtt leharapják a fejem. Tehát, hogy így értetek, ezt egyébként, aki nem foglalkozott játékújság, és ez nem tudja, hogy milyen, de azért van abban egy rossz érzés magad fele is, amikor tudod, hogy már dolgozni kéne, de nem tudod rávenni magadat, és nem akarod, és eleged van, és sírsz, és leadod a szar cikkedet, amit visszaküld a szerkesztő, hogy ez mi? De jó jönnes, de azért értitek. Balázs kérdezi, Blazek kérdezi, hogy a Lavrov az teher, vagy édes örökség? Azt szerintem zseniális tudsz. Én nagyon szerettem ott. Főleg trollkodni szerettem benne. Azt hozzá kell tettem, hogy mindig ugye nagyon sokan Brazilhoz mérték, ami szerintem azért nem egy valid összehasonlítása, mert tény is való, hogy Brazil csak egy volt, és szerintem minden Lavrovosból csak egy volt. De ha a személyes véleményemre vagytok kíváncsiak, akkor a brazil utáni legjobb Lavrov volt szerintem Krisztolta. Bocs, Bét, tudom, hogy te is, meg bocs, Miguel, tudom, hogy ti is. De azok voltak a legjobb. Akkor most itt vége, sziasztok! Na szóval azok marha jók voltak, én jókat szórakoztam rajta. Egyébként olyan végén már azért szívás volt, hogy nem sok e-mail jött. Tehát érzem, és nem azért, mert az embereket nem érdekelte a gurú, hanem mert nem néztek már e-maileket. Tehát eljutottunk abba a korba ezzel a pintlappal, nagyon durva, hogy annak idején még papíron küldtek levelet, és aztán meg eljutottunk oda, hogy már nem írtak, hanem volt, hogy azt mondtak, hogy akkor Facebook kommenteket gyűjtünk, és lett is egy doboz nekik, és egyre nagyobb lett a doboz, mert a Facebookon interaktálódtak velünk. Persze, tehát igen, tehát hogy nyilván, tehát hogy az ilyen tehát hogy ez a kérdés-válasz dolgok, ezek kikoptak az újságba, tehát nem az újság volt már erre a platform. Tehát hogy ez egyébként szerintem ez egy teljesen érthető dolog, hogy egész egyszerűen nem írt az ember egy levelet, miközben ugyanazt a kérdést feltehette egyébként mondjuk a Facebookon is. Tehát hogy a Facebook a kérdés feltevős platform most már. Igen, meg bármilyen kommunikációra már ezt használták, és már akkor is, amikor a gurunál én voltam a főszerep, pedig már gyerekek, ez is már hány éve. Tehát Igen. ez tök fura volt, és szerintem ez ilyen. De amúgy én inkább édes örökségnek mondanám, ezt nem jó pofa volt a Levro. Én is nagyon, mert ugye nyilván én is levrovoztam egy ideig, előttem ugye Miguel levrovozott is, és nagyon szórakoztató volt néha levrov, néha tényleg szívás volt megtölteni azt a két oldalt, mert hogy voltak hónapok, amikor nem érkeztek levelek, vagy olyan levelek érkeztek, amikkel egész egyszerűen még viccesen sem lehetett mit kezdeni, de hogy alapvetően azért tényleg a levrov azért ez egy az a része volt az újságnak, amit egyébként könnyen és gyorsan meg lehetett csinálni, és alapvetően szórakoztató volt írni. Jutalomjáték volt néha. Blészek kérdezi, hogy hogy bírtátok a rajongó lányok rohamát? Hát, én konkrétan erről nem tudom beszámolni, mert hogy engem például nekem csak fiúk hoztak, Batman-es ágyneműt, lányok nem, úgyhogy rajongó lányok rohamáról nem tudok beszámolni, nem tudom, hogy veled ez hogy történt, Csocsó, nem emlékszem lányokra. Figyelj, az utolsó szerkesztőségben egy hosszú folyosó volt két fémajtóval, úgyhogy nagyjából túljöttük. Nehéz volt, de az ablakon is ki tudtunk látni, mert csak az első emeleten voltunk. Tudjátok, mint a Beatles, néha így meg kellett úszni a rohamot. Közben egyébként, hogyha jól látom, egyébként a kérdések végére értünk, már mint hogy a komoly és megválaszolható kérdések végére értünk. Úgyhogy, hogyha esetleg valakiben még van valami, amit mindenképpen szeretne kiadni magából, is szeretne rá választ találni, akkor még van itt pár lehetőség. És közben egyébként, miközben várjuk, hogy a chatben legyenek kérdések, mindenképpen szeretném elmondani, hogy jövő héten pénteken nagyjából ugyanebben az időben nem 8 órás kezdéssel, hanem 9 órás kezdéssel egyébként Miguel fog érkezni egy ugyanilyen beszélgetésre, úgyhogy hasonló élmények és történetek és mindenféle dolgok megosztása várható pontosan egy hét múlva, csak nem Csocsótól, erre mutatom, nem Csocsótól, hanem Migueltől, úgyhogy ha aki élvezte egyébként ezt a műsort, akkor az mindenképpen csatlakozzon majd hozzánk 7 nap múlva, este 9 órakor, ez a jelenlegi terv. Úgyhogy, és szerintem valószínűleg meg fogom majd keresni Kriszt is, hogy valamikor csatlakozzon hozzánk, hogyha van kedve, meglepődnék egyébként, hogyha nem lenne kedve, bár mondjuk Krisztin sosem lehet tudni, de megpróbálom majd rábeszélni, hogy egy hasonló stream keretében ő is csatlakozzon majd hozzám, és lehessen vele is beszélgetni az emlékeiről és az élményeiről, és közben egyébként Miguel írja, hogy jövő pénteken vele majd lehet majd Betszektor gyalázni, úgyhogy mindenképpen egy szórakoztató műsor elébe nézzünk a jövő hét pénteken, úgyhogy mindenkit csak arra tudok biztatni, hogy csatlakozzon majd egy hét múlva, és tényleg, tehát hogyha még van kérdés, akkor dobjátok be a chatbe, de egyébként lassan elérjük a 2,5 órát. Csocsónak is már aludni kell, meg egyébként nekem is aludni kell, mert hogy holnap reggel 9:30-kor Pod of the Morning Dave-vel, úgyhogy egy kicsit még aludnom is kellene a következő műsor előtt. Feszessé vált egyébként a menetrend így hétvégére, de nagyon élvezem, és szerintem a magam nevében tudok csak nyilatkozni, én nagyon, nagyon élveztem ezt a 2,5 órát, és örülök egyébként, Csocsó, nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk a héten másodszor egyébként, mert hogy a héten Csocsó már Miguel streamjében is szerepelt, és egy meglehetősen komoly beszélgetést folytattak le, tehát hogy egyáltalán nem olyan könnyed hangvételűt és vidámat, mint amit itt láthatotok, úgyhogy azt javaslom... Nem volt dráma, de hogy azért lássuk be, ez egy komoly téma volt, konkrétan, már kimondhatom? Ezt, hogy kimondhatom, tehát, hogy hát ott van. Hererákról volt szó, úgyhogy hogyha szeretnétek egy ennél valamivel komolyabb és nagyon fontos beszélgetést meghallgatni, akkor mindenképpen nézzetek el Miguelnek a Twitch csatornájára, ahol remélhetőleg visszanézhető az adás, és arra is szánjátok rá azt a közel 2 órát, ezt tudom javasolni mindenkinek. Úgyhogy úgy látom egyébként, hogy nem érkezett új kérdés, úgyhogy azt gondolom, hogy akkor itt elérkezett az idő, hogy lezárjuk ezt a mai estét, és tényleg nagyon szépen köszönöm egyrészt Csocsónak, hogy itt volt velem, nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki velünk tartott, és itt volt, folyamatosan pörgette a csetet, nagyon szépen köszönjük a kommentárokat, a kérdéseket, tényleg szerintem ez egy remek péntek este volt, tehát így a Covid közepén szerintem ennél jobbat most nagyon nem tudok elképzelni, úgyhogy tényleg gyakorlatilag nem maradt más hátra, mint hogyha esetleg van valaki, akit szeretnétek, hogy raideljünk, akkor várom az ajánlatokat a chatben, és akkor ez itt most a búcsú, tényleg amit a csatornával kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy holnap reggel ugye 9.30-tól Pod of the Morning nálam és Dave-nél, valószínűleg holnap délután egyébként a szerda pótlására még berakok egy LEGO streamet valamikor estére, ezt nem ígérem meg, de simán van rá esély, illetve vasárnap este pedig érkezik majd a szokásos Marvel kibeszélő a Falcon and the Winter Soldier 5. részével, úgyhogy itt ezen a csatornán a hétvége az streamben sűrű lesz, úgyhogy örömmel várok mindenkit, és tényleg közben nem akarom már Csocsót fenntartani, úgyhogy az első raid ajánlatot elfogadom, és mehet oda a csapat, és bedobta nekem Miguel Mogácsot, úgyhogy akkor megyünk Mogácsra, tehát hogy ez lesz akkor az este további része számotokra, be is ütöttem a raidet, elindul a visszaszámlálás, tényleg még egyszer nagyon szépen köszönöm Csocsónak és mindenki másnak, hogy itt voltatok velünk, remélem, hogy jól szórakoztatok, és jövő héten pénteken Miguellel megpróbálunk egy hasonlóan magas színvonalú streammel jelentkezni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, indul a raid, további jó szórakozást kívánok nektek, sziasztok! Sziasztok, köszönöm!